De FNV wil daarom, net als vakbond VVMC, opnieuw onderhandelen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond heel veel live sport. Bomvol zitten met live optredens. In Calgary bijvoorbeeld is de WK afstanden schaatsen bezig met de ploegenachtervolging en de 500 meter voor mannen en vrouwen. Voetbal, koploper PSV speelt in de Eredivisie tegen Heracles. En bij tennistoernooi in Rotterdam staat Tennant Griekspoor in de kwartfinales tegen de Fin Ruusuvuori. Verder blikken we terug op het WK zwemmen met twee keer goud en een zilveren plak voor Nederland. Bomvol dus meteen naar Calgary, naar Sebastiaan Timmerman. Goedenavond, Sebas. Goedenavond, hallo. En in Calgary kijken we in de Olympic Oval. Die hal waar in 1988 de Olympische Spelen werden verreden. En 10 jaar later trouwens ook de WK-afstanden. Na het eerste onderdeel van de tweede dag. We zien Irene Schouten weer terug op de baan. Gisteren een wereldkampioen geworden op de 3 kilometer. Nu rijdt ze met Joy Beunen en Marijke Groenewoud op de ploegenachtervolging. Al in de eerste rit, nog 4 ronden te gaan. Nederland neemt het op tegen China. Dat mag geen partij zijn. Het gaat vooral om de tijd. En dan afwachten wat de concurrentie dadelijk gaat doen. Canada, Amerika en vooral ook Japan in de laatste rit. Nederland probeert de lat natuurlijk zo hoog mogelijk te leggen. En rijdt voorlopig goed, want de schema's, de tijden die ik voorbij zie komen, die liggen gewoon op het schema van het baanrecord. Het baanrecordschema waar Nederland op dit moment maar 400ste van een seconde verwijderd van is. Als we nog 3 van de 6 ronden te rijden hebben. Kortom, we zijn halverwege deze ploegenachtervolging. Het ging mis vorig jaar op het WK in Heerenveen. Toen had Joy Beunen niet de snijvaste sokken aangetrokken. Ze vergat dit jaar de transponder bij de wereldbeker in Tomasjoe. En dat is de reden dat Nederland laag eindigde in het wereldbekerklassement. En daardoor start Nederland dus nu al in rit 1 op dit wereldkampioenschap. Daar komt Nederland weer langs. 2 ronden nog te gaan. 1:54.75. Ja, dat is een hele goede ronde van Nederland. Want nu pakken ze in 1 keer 3/10 op het schema van dat baanrecord. Dat staat op 2:52.06. Op naam van Canada uit december 2021. En dat baanrecord hier in Calgary is trouwens ook de 3e tijd ooit gereden. Dus Nederland is gewoon bezig aan een hele goede rit. Dan wordt het nu wel moeizamer. Want in de bocht valt Joy Beunen een beetje stil. Komt omhoog met de bovenlichaam. Irene Schouten probeert daar zo goed mogelijk vooruit te duwen. En Marijke Groenewoud is de vrouw in 3e positie. Die duwt trouwens Irene Schouten. En die volgt op die manier. We zitten inmiddels in de laatste ronde. En Nederland rijdt nog altijd binnen het schema van het baanrecord. Dat zo'n 2,5 seconden boven het wereldrecord ligt. Het wordt een goede rit. Een goede tijd van Nederland. Doen wat we moeten doen. Een goede tijd neerzetten in rit 1. En dan hopen dat de concurrentie zich verslikt. En dat is Nederland aan het doen. Hier komen ze met z'n 3e naar de finish in 2 minuten. 51 seconden en 20 honderdste. En dat is de 3e tijd ooit gereden. En dus een baanrecord inderdaad hier in Calgary. Ze zien dat nu zelf ook. En dit is gewoon een hele goede tijd. En natuurlijk dus ook een Nederlands record. 3e tijd ooit gereden. Alleen Japan was 2 keer sneller. Een uitmuntend optreden dus van Beunen, Schouten en Groenewoud. En nu is het wachten op wat de concurrentie gaat doen. Canada in rit 3 en Japan in de laatste rit. Maar de lat ligt dus hoog met dat baanrecord. 2:51.20 en Nederlands record voor Beunen, Schouten en Groenewoud. Gaan we naar Rotterdam, waar Tellon Griekspoor in de kwartfinale staat van de ABN AMRO Open. Jan Roels. Ja, en hij heeft 3 setpoints bij een 6-5 voorsprong in de eerste set. Ik moet zeggen, Tellon Griekspoor speelde niet zijn beste tennis tot nu toe in deze kwartfinale. Had heel veel moeite om zijn eigen service games binnen te slepen, maar deed dat steeds wel. En toen op 5-5 was daar opeens een wat mindere Emil Ruusuvuori, de Fin, 24 jaar, de nummer 55 van de wereld, van wie Tellon Griekspoor nog nooit won. Dit is de 5e wedstrijd en Griekspoor heeft nog geen set verloren tegen de Fin in zijn carrière. Hier is het dropshot, wordt nog gehaald door Ruusuvuori. Daar is de voorhandvolley van Tellon Griekspoor. En dus de eerste set in deze kwartfinale voor Griekspoor met 7-5. Een vol ahoy, niet helemaal uitverkocht. Maar het is natuurlijk een prachtige vrijdagavond. We hebben al 2 kwartfinales gezien vandaag. Grigor Dimitrov, die won van Shevchenko, de Kazach, 7-6, 3-6 en 6-4. En Alex de Minaur, de Australiër, versloeg vanmiddag Andrei Rublev, 7-6, 4-6 en 6-3. Die twee spelen dus in de halve finale morgenmiddag. Heb ik het over Dimitrov en Alex de Minaur. En dan vanavond dus de derde kwartfinale van de dag. Emil Ruusuvuori dus tegen Griekspoor. Griekspoor leidt met 7-5 zojuist de eerste set gewonnen. En later op de avond dan Jannik Sinner als eerste geplaatst hier in Rotterdam tegen Milos Raonic, de Canadees. Maar dat is dus later. Griekspoor heeft hier de eerste set zojuist gewonnen. En van Rotterdam dan naar Eindhoven. Jan-Vincent van Zuiden zit bij PSV tegen Heracles. We hoorden je al eerder op de zender, Jan-Vincent, over die rode kaart van Heracles. Dus PSV kan op het dooie gemakkie naar de winst. Ja, dat kun je wel zeggen. Een zorgeloze avond. En dat is precies wat PSV wil. In aanloop naar die wedstrijd tegen Dortmund bij de laatste 16 in de Champions League. Komende dinsdag is dat. Ja, dan wil je zo weinig mogelijk energie verspillen op een avond als deze. En dan word je enorm geholpen door zo'n rode kaart. Het staat inmiddels ook 1-0 voor PSV door een doelpunt van wie anders dan Luc de Jong. Die maakte zijn 19e en hij deed dat met de specialiteit van het huis. Met een kopbal uit een voorzet van Joey Veerman. Een vrije trap was dat. Het was een kwartiertje, 18 minuten was het dat het 1-0 werd. 5 minuten daarvoor die rode kaart gezien voor Lim Bombe, aanvaller van Heracles. Hij zette een sliding in, was te laat. Luc de Jong was net wat eerder bij de bal en die bal was weg. En Lim Bombe gleed vol door op de enkel van Luc de Jong. En dus een directe rode kaart voor Lim Bombe. Heracles verder met 10 man. Ja, dat lijkt heel erg op wat er eerder dit seizoen in Almelo gebeurde. Toen won PSV met 6-0. En ook dat werd ingeleid door een rode kaart toen voor Justin Hoogma, centrale verdediger. Terwijl PSV aanvalt en een grote kans krijgt hier op de 2-0 met Luc de Jong. Gaat schieten. Maar de bal wordt tegengehouden door de Keersmaker. Levert dan nog wel een hoekschop op voor PSV. Maar ja, het gaat echt fluitend voor PSV vanavond tot nu toe. Zeker na die rode kaart is het eenrichtingsverkeer geweest. De kopbal hebben we gezien van Luc de Jong die binnenging. Maar daarna ook nog een aantal kansen gehad voor de Jong, voor Veerman. Die werden gepakt door Michael Brouwer, de keeper van Heracles. Maar ja, wat ik al zei, het is een zorgeloze avond tot nu toe voor PSV. Na 35 minuten leiden de Eindhovenaren met 1-0. De Nederlandse vrouwen reden een goede ploegenachtervolging. En nu Duitsland en Zwitserland op de baan. Sebas. Dat is geen partij voor Nederland. Dat konden we van tevoren ook wel inschatten. De Duitsers met Scholz, Schlurp en Hofman in tranen trouwens na het Europees kampioenschap. Want dan wisten zij een medaille te veroveren. Daar eindigde de Duitse ploeg als derde op dat EK. En ze nemen het op nu tegen de Zwitsers. Tegen Günther, McGregor en Herdy. En dat zijn de dames die wel dit seizoen wel een goede progressie hebben getoond. Maar Duitsland wint wel van Zwitserland. In 2:59.71. 8,5 seconden langzamer maar liefst dan het Nederlandse drietal zojuist. Maar wel binnen de 3 minuten dus. En Zwitserland in de voorlopig 4e tijd. Betekent dat China op plek 2 staat nog altijd. En Nederland onbedreigd aan de leiding. En nu eens kijken wat de Canadese vrouwen gaan doen. Want dat zijn toch wel grote tegenstanders van Nederland. Zeker nu ook Isabel Weidman weer terug is in die formatie. Die gisteren een medaille pakte natuurlijk op de 3000 meter. Eindigde daar keurig op het podium. Weidman aan het begin van het seizoen helemaal niet goed in vorm. Daarna een time-out genomen, gaan trainen. Wist eigenlijk niet echt de vinger op de zere plek te leggen en de reden te achterhalen van die miserabele start van deze schaatswinter. Maar ze kwam heel sterk terug met goede tijden in Salt Lake City en bij de laatste wereldbeker in Quebec 2 weken geleden. En gisteren dus die 2e plaats achter Irene Schouten en net voor Martina Sablikova op de 3000 meter. Weidman staat klaar met Valérie Maltais en Ivanie Blondet. Kortom, Canada op zijn sterkst. Maar ik moet wel zeggen, Maltais viel dan gisteren weer tegen op die 3000 meter. Daar had ik veel meer van verwacht dan de 10e plaats die zij uiteindelijk daar wist te bereiken. Overigens maakten de Canadese teamsprinters het zowel bij de mannen als de vrouwen gisteren ook meer dan goed. Pakten daar de 2 wereldtitels. En dus staat het in wereldtitels na de eerste dag van dit WK 2-2 tussen Nederland en Canada. En gaat het er nu om spannen in deze voorlaatste rit? Tuurlijk. Japan komt dadelijk nog met Mio Takagi. Mogen we niet onderschatten, niet vergeten. Eerst maar eens kijken wat Canada gaat doen tegen de Verenigde Staten. Die had ik nog niet genoemd. Met Brittany Bowe, de sprinter, voor wie dan 6 ronden in zo'n ploegenachtervolging normaal gesproken iets te lang zijn. Mia Manganello en Georgia Berglund is daar de derde rijder. Ik denk dat de concurrentie en de tegenstand vooral van Canada gaat komen. Alhoewel de Verenigde Staten met Brittany Bowe, de sprinter, wel snel opent in 32-7. En daarmee een fractie langzamer was dan Nederland na de eerste volle ronde. Bij Canada hebben ze elkaar gevonden met Isabel Whiteman in derde positie. De langste van het drietal. Zij heeft haar hand, haar rechterhand op de onderrug en de billen van Ivani Blondin. Duwt haar vooral op de rechterstukken op die manier vooruit. En Valérie Maltais is dan degene die daar de leiding heeft. Maar Canada nu al meer dan een seconde, wat heet, meer dan anderhalve seconde langzamer dan Nederland. Ja, en waar moet je dan nog die achterstand gaan goedmaken in de resterende 3,5 ronde die het nog zijn op deze ploegenachtervolging? Dat lijkt me eigenlijk nu al een mission impossible. Ze zijn wel trouwens inmiddels sneller op de baan dan de Verenigde Staten. Die zijn snelheid verloren, hebben ingeboet. Nu het ietsje te lang begint te worden voor Brittany Bowe. Canada 2 seconden achter Nederland met nog 3 ronden te gaan. 1:29.13. Ja, zij hebben natuurlijk net Nederland dat baanrecord zien verbeteren. Wetende dat dat ook het Canadees record is. Canada moet 1/18 van een seconde afhalen van het Canadees record. Om in de buurt te gaan komen van die 2:51.20. Net sinds een aantal minuten nieuwe Nederlands record. Waarmee Beunen, Schouten en Groenewoud dus rit 1 op hun naam schreven. Nee hoor, de achterstand blijft meer dan 2 seconden in het nadeel van Canada. En dat gaan ze niet meer dichtrijden in de laatste anderhalve ronde. Hoe Valérie Maltais ook probeert om die snelheid er goed in te houden. De moeilijkheden zijn nu bij de vrouw in derde positie, bij Isabel Whiteman. Die moest op het rechterstuk even een gat dichtrijden richting Blondin om weer aan te kunnen sluiten. Dat is haar inmiddels wel gelukt. Maar ze gaan niet bij die 2:51 van Nederland in de buurt komen. 2,6 seconden is de achterstand van Canada op het Nederlandse team. Dit gaat om plek 2. De concurrentie komt dadelijk nog van Japan. Maltais, Blondin en Whiteman in de laatste fase, de laatste ronde van deze ploegenachtervolging. Hebben er ruim 2,5 minuut inmiddels op zitten. Terwijl het heel moeilijk gaat bij Amerika. Die liggen voorlopig nog wel koers op plek 3. Maar meer dan dat ook niet op dit moment. Canada finish nu na 2 minuten 54 seconden en 300ste van een seconde. 2,8 seconden dus boven de tijd van het Nederlandse team. En dus ook zo'n 2 seconden boven een Canadees record. Nederland staat er heel goed voor om hier voor de 7e keer wereldkampioen te gaan worden op de ploegenachtervolging. Nog 5 minuten tot de rust bij PSV Heracles. Jan Vincent, jij vergelijkt met die 6-0 waar je het over had in Almelo. Moet er nog wat gebeuren? Ja, maar goed, PSV weet ook dat het dinsdag tegen Dortmund moet aantreden in de Champions League. Dus ja, die zullen niet vol gas gaan geven, denk ik. Het is wel zo dat het wachten is op de 2-0. Want we hebben zojuist binnen een minuut 2 kansen gezien voor PSV. Eerst Veerman en daarna Tillman. En uiteindelijk was het beide keren Michael Brouwer die redding bracht. Die heeft al 4 of 5 reddingen moeten verrichten. Dat doet hij goed, die keeper van Heracles. Alleen op de kopbal van Luc de Jong. Na 18 minuten had hij geen antwoord. Dit is wel een nieuwe hoekschop nu voor PSV. Daarvoor meldt zich Joey Veerman. Die weer helemaal terug is bij PSV na zijn blessure. Legt hem snel af op Serginho Dest. Zoekt de tweede paal. De kruising, maar hij schiet de bal over het doel. Veerman is dus weer terug. Dat geldt niet voor Bakayoko. Die is er vanavond niet bij. Hij is ziek. Daarom staat Peppi een keertje in de basis samen met Luc de Jong in de spits. En Peppi komt een beetje vanaf de linkerkant. En Lozano speelt daarom aan de rechterkant. En naast Bakayoko mist PSV ook nog Guus Til en Noah Lang. Zij zijn er al wat langer niet bij natuurlijk, die laatste twee. Maar het kan allemaal tot nu toe goed opgevangen worden door Peter Bos. De selectie is breed van PSV. En ze gaan dus op jacht naar meer doelpunten voor eigen publiek. Jis Hornkamp, dat is de spits van Heracles, nu in balbezit. Ja, dat zal een hele lastige opgave worden voor de ploeg uit Almelo om hier nog een resultaat weg te halen. Maar ze proberen het wel. Nu een afstandsschot. Nee, van Hansson zou ik zeggen. Maar hij legt hem af op Oppergaard. Wordt de bal uiteindelijk weggeschoten door Serginho Dest. En is PSV uit de problemen. Nou, toch even een aanval van Heracles. Daar zullen ze het voor moeten hebben. De spaarzame momenten. Voorlopig staan ze wel met 1-0 achter. Met nog 2,5 minuten tot aan de rust. Laatste rit in de ploegenachtervolging. Vrouwen, Sebas, kan Japan of Polen Nederland nog in gevaar brengen? Ik kijk vooral naar Japan en die begon heel goed. Na de eerste volle ronde lag Japan namelijk exact gelijk aan Nederland, 32-65. Na de eerste ronde Japan met Mio Takagi, die dit seizoen weer deel uitmaakt van de ploegenachtervolgingsformatie Ayano Sato. En die is ook gewoon Olympisch kampioene geweest in het verleden geworden op dit onderdeel. En de derde dame is een jong talent uit Japan, Momoka Horikawa. Maar Japan verliest nu wel terrein, ligt voor op de baan ten opzichte van het Poolse drietal. 1.14.25 en dan ligt Japan al 89 honderdste van een seconde achter op het schema van Nederland. De enige marge, enige ruimte, maar dan heb je het over een paar tienden van een seconde verval, ligt in de slotfase. En als ik zie dat Japan nu al halve ronde tijden, want die worden gebruikt bij dit onderdeel, noteert van boven de 14 seconden. En dat deed Nederland alleen maar in de laatste anderhalve ronde. Gaat het er steeds beter uitzien voor Beunen, Schouten en Groenewoud. Ja, die achterstand van Japan is inmiddels opgelopen naar anderhalve seconde. Als we gaan naar het einde van ronde 4 van de 6 in totaal op de ploegenachtervolging. En zo lijkt het alsof het Nederlandse top trio Schouten, Groenewoud en Beunen, die fars van vorig seizoen in Tialf in Ereveen, toen ze de snelste tijd reden maar de wereldtitel zagen gaan naar Canada en een disqualificatie kregen, zo lijkt die enorme fout rechtgezet te gaan worden met de 7e wereldtitel. Want Japan verliest alleen maar terrein. Hoe Takagi ook probeert om met Sato en Horikawa achter zich aan in die volgorde, dat gaat nog weer kleiner te maken. De tijd, de achterstand wordt alleen maar groter. 2,5 seconden bij het ingaan van de laatste ronde. Het is nu alleen nog de vraag, wie gaat er tweede worden achter Nederland? Wordt dat Canada of Japan? Nederland wordt voor de 7e keer wereldkampioen op de ploegenachtervolging. De laatste keer was in 2021, het jaar voor de Spelen. En hier komt dan de 7e wereldtitel. En een succes ook natuurlijk voor de bondscoach Rintje Ritsma. Want Nederlands, de tijd is al voorbij. Hier komt Japan na 2 minuten 54 seconden en 88 honderdste slechts. We spelen ook nog de zilveren medaille aan Canada. En zo pakken Beunen, Schouten en Groenewoud de wereldtitel op de ploegenachtervolging. En vallen ze elkaar in de armen aan de andere zijde uit mijn oogpunt op de baan. Daar waar normaal gesproken de kruising is. En vooral ook Joy Beunen, ja, die springt een gat in de lucht. Zij maakte de fouten, maar vandaag ging alles goed. Gelukkig voor haar en voor het Nederlands team. Nederland dus wereldkampioen op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Tweede plaats voor Canada en het brons gaat dus naar Japan. Jan-Vincent, op slag van rust. Komt Heracles nog die eigen helft af of is het echt een richtingsverkeer? Nou, zojuist kreeg ze nog een hoekschop. Werd een kopbal van Hoornkamp. Kwam in de handen van Benitez. Een eenvoudige vangbal. Maar zo heel af en toe komt Heracles dus wel van eigen helft af. Nu weer een kopbal van Peppi. Net langs de goal van Michael Brouwer. Zo is PSV dus al een paar keer heel dicht bij de 2-0 geweest. Maar deze kopbal van Peppi gaat dus naast. Ja, het is een fijne avond voor PSV tot nu toe in het eigen stadion. Er komen 4 minuten extra bij in de eerste helft. Het heeft te maken met die rode kaart van Limbombe. En ook een far moment na het doelpunt van de Jong. Moest even goed gekeken worden of het geen buitenspel was. Nou, dat was het dus uiteindelijk niet. Dus we voetballen nog wel even in de eerste helft. PSV Heracles 1-0. Komen we zo nog even bij je terug. Eventjes naar Ahoy, waar Telon Griekspoor in die kwartfinale staat. Goed begon, Jan. Ja, zeker heeft de eerste set gewonnen met 7-5. Nu de tweede set, 2-1 voor Russu Fuori, de Fin. Maar Griekspoor haalt toch zijn eigen servicebeurt nu ook vrij eenvoudig binnen. 2-2 dus in die tweede set. Ik vind hem in die tweede set, dat komt natuurlijk ook door de winst van 7-5 in die eerste, wat meer ontspannen op de baan staan. Zijn arm wat losser, zijn service loopt wat beter. Haalt wat makkelijker nu zijn eigen service games binnen. Dat was dus in die eerste set niet het geval. De druk ligt natuurlijk ook bij Telon Griekspoor. Ik zei het al, heeft 4 keer eerder tegen de Fin gespeeld. Nog nooit van hem verloren. Vorig jaar was dat indoor, want daar moet je toch een beetje vergelijken. In Stockholm won Griekspoor makkelijk 7-6-6-4. En speelde ook voor de Davis Cup natuurlijk op hardcourt tegen, dat was in Kroatië, tegen Russu Fuori. Won hij ook in 2 sets. Nu dus de Fin met zijn eigen opslag haalt die bal goed uit de lucht met zijn voorhand. 15-0 voor Russu Fuori. Ik zei het al, een hele sfeervolle Ahoy. Dat is het eigenlijk traditiegetrouw op de vrijdagavond helemaal als er dan een Nederlander op de baan staat. 7-5 eerste set, Griekspoor 2-2 tweede set. Ja, Jan-Vincent, is natuurlijk verleidelijk om die tweede helft spelers rust te gaan gunnen met het oog op dinsdag tegen Dortmund. Maar gaat Post dat aandurven, denk je? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want waarom zou je het risico nemen met een speler als Veerman die net terug is van een blessure. Luc de Jong niet helemaal fit. Je ziet hem af en toe wat naar zijn enkel grijpen. Dat was, had te maken met die sliding van Limbombe die hem een rode kaart opleverde. Dus ja, wellicht dat ook hij wat eerder naar de kant gaat. We zullen het zien in de tweede helft. Dit is Lozano met een goede combinatie. Gaat het strafschopgebied in. Maar er wordt verdedigd door Heracles. Bal opgevangen door Ramaljo. PSV wil eigenlijk voor de rust nog het tweede doelpunt op het scorebord krijgen. Daar hebben ze nog 1 minuut voor. Want 3 van de 4 minuten blessuretijd zitten er al op. Het is weer een aanval nu met Veerman. Die krijgt hem bij Lozano. Bal valt in de voeten van Schouten. En zo is het echt een omsingeling van PSV van het strafschopgebied van Heracles. Dat echt een handbalverdediging optrekt daar rond de eigen 16. De bal gaat nu naar Tilman. Die zet voor deze met de kopbal. Komt er nog een speler van PSV aan. Peppi, Luc de Jong, nog een keer Peppi. Uiteindelijk kan Heracles uitverdedigen. Maar Ramaljo zit er alweer heel snel tussen. Gaat er nog een schot komen van Veerman. Maar die gaat over het doel van Michael Brouwer. Zo gaat ook deze kans voor Heracles voorbij. En zijn de ogen gericht op Ingmar Oostrom, de scheidsrechter. En die maakt een einde aan de eerste helft. PSV heeft een zorgeloze avond. Staat met 1-0 voor en speelt tegen 10 man van Heracles. Nou, dat zou goed moeten komen voor de ploeg van Peter Bos. Zo natuurlijk, die tweede helft ook hier. Het was een succesvolle dag voor de Nederlandse equipe bij het WK zwemmen in Qatar. Het avondprogramma leverde liefst 2 gouden en een zilveren medaille op. Marit Steenbergen was de snelste op de 100 meter vrije slag en Tess Schouten won de finale van de 200 meter schoolslag. Arman Afsaroglu, goedenavond. Goedenavond. 2 keer goud, laten we met Steenbergen beginnen. Dat was wel spannend nog, hè? Ja, zeker. Sowieso, 100 meter vrije slag. Dat is altijd spannend. Dat is het belangrijkste nummer op een wereldkampioenschap. Dat betekent dat de meeste mensen zich daarvoor inschrijven. Iedereen wil die gouden medaille. En Steenbergen pakte hem. Ze is natuurlijk iemand die ook de 200 meter goed beheerst. En dan als ze halverwege vierde ligt, dan zou je kunnen denken, nou, komt dat wel goed. Maar ze had het zo perfect opgebouwd. En in die tweede baan zwom ze echt weg van haar concurrentie van Siobhan Hawley, die achter haar als tweede aantikt. En er was nog echt wel nog sprake van een verschilletje aan het eind, na die 100 meter. En dat had ze helemaal op die tweede baan afgedwongen. En ja, en met name die tijd, daar schrok iedereen wel een beetje van, zo goed als die was. Want ze verbetert dus in 24 uur eigenlijk 2 keer haar persoonlijk record. En dat is echt wel heel knap, met ook een enorme hap. En dat zie je niet zo vaak op dit niveau. Dat je topzwemsters zulke enorme sprongen ziet maken. Zulke snelle tijden ziet zwemmen. En dat betekent dat er bij Steenbergen dus nog heel veel rek in zit. Op een WK waarin dus een aantal wereldtoppers ontbreken, is het vooral die tijd waarvan heel veel mensen denken, nou, dat is richting de Olympische Spelen toch wel heel interessant. Ja, goed nieuws. Goud dus in een Nederlands record. Hele snelle tijd, zeg jij. Maar volgens Steenbergen zwom ze niet eens de perfecte race. Nee. Nee? Vertel. Nee, ik ben natuurlijk altijd heel kritisch, maar vanuit mijn keerpunt kon het toch nog wel wat beter. Ik kwam een beetje boven de golven, dus ik denk wel dat daar nog een beetje verbetering in zit. 52-2, ja, ik denk niet dat ik mag klagen over wat er gebeurde. Nee, hallo. Je bent wereldkampioen geworden. Ja, bizar. Ja, die tijd is zeer indrukwekkend. Ja. Had je dat al? De bevestiging kreeg je natuurlijk eerder al, maar dat je zo goed in vorm bent dat dit eruit komt. Ik wist wel dat dit erin. Ja, ik weet niet wat ik dacht dat erin zat, maar ik wist wel dat het nog wat harder kon na gisteren. Maar 52-2, ja, dat was wel echt bizar hard eigenlijk. Ze hebben hier gewoon een halve seconde PR in 1 dag. Ja. Dus dat is wel echt bizar. Wat doet deze tijd in de wereld, denk je? Hoe komt dit aan bij jouw concurrenten? Sommige meiden die hier misschien niet zijn? Ja, ik denk dat ze er wel van schrikken. Ja. Ja, dit is wat je in Fukuoka ook bijna nodig had om te winnen. Ja. Er zijn een paar meiden die kunnen misschien nog wat harder. Maar dit is wel een tijd, denk ik, waar zij van denken, oké, we moeten wel scherp blijven. Ja, Steenbergen denkt wel dat deze race indruk heeft gemaakt op haar concurrentie. Ook op diegenen die er dus nu niet bij waren, maar straks wel op de Spelen. Arman, is dat denk je zo? Zou zij straks in Parijs voor nog een grotere stunt kunnen zorgen? Ja, je gaat het wel denken. Dit is de 8e tijd ooit gezwommen op de 100 meter vrije slag. En een tijd die in Tokio bijvoorbeeld goed was geweest op de vorige Olympische Spelen voor zilver op de 100 meter vrije slag. Ja, en als je de 8e tijd ooit zwemt, dan behoor je straks gewoon tot de topfavorieten. In een Olympische finale zie je niet vaak dat er persoonlijke records gezwommen worden, dat er wereldrecords gezwommen worden. Daarvoor is de druk dan vaak te groot. Dus dan komen er ook nog wel andere factoren boven. Maar het valt me bij Steenbergen op dat ze nu al een aantal jaar telkens in finales ook echt heel goed presteert. En rondom Steenberg hing ook wel vaak het verhaal dat het mentaal lastig was voor haar. Ze had heel veel blessures, maar had ook echt flinke mentale problemen. Maar daar is ze echt heel sterk van teruggekomen. En ja, ze zwemt echt goed in finales. En dat betekent dat ze goed met die druk kan omgaan. En dat wordt in Parijs straks ook bepalend. Molly O'Callaghan is de wereldkampioene. Die is een Australische. Nou, die is er niet bij nu. Dus dat zal straks haar voornaamste concurrent zijn. Maar ik denk dat Steenberg straks in Parijs gewoon een van de kanshebbers is op Olympisch goud op die 100 meter. Nog meer goed nieuws, nog meer Nederlands succes. Tess Schouten pakte goud op de 200 meter schoolslag. En niet zo'n beetje ook, hè? Ja, dat was ook echt ongelooflijk. Nog geen uur nadat Steenbergen die gouden medaille pakte, deed Schouten dat ook. Ja, en op wat voor manier? Want die ging zo snel. Die zwom op een gegeven moment schema wereldrecord. En dan denk je, waar ben je aan begonnen? Want je ziet dan wel vaak op zo'n 200 meter dat als je te enthousiast begint, dat je dat dan moet bekopen op het eind. Maar Schouten had daar geen last van. Ze hield vol en ze zei na afloop ook dat ze gewoon had besloten, ja, ik heb hier niks te verliezen. Ik ga gewoon voluit en ik kijk wel waar het dan eindigt. En dat was dus precies de juiste strategie. Ze zwom een ongelofelijke tijd. 2 seconden bijna van haar eigen Nederlands record af. Dat had ze gisteren ook alweer wat scherper gezet. Ja, en dat was wel heel indrukwekkend hoor. De afstand ten opzichte van de rest. Schouten maakt grote sprongen de afgelopen jaren. En ook zij is gewoon weer iemand die straks in Parijs kanshebber is op Olympisch goud. Ja, eerst maar even genieten van het feit dat ze zich wereldkampioen mag noemen. Dat daalt langzaam in bij Schouten. Ja, ik weet niet. Ik zag na mijn derde keer punt wel dat ik heel ver voor lag. En toen kwam er heel even in mijn hoofd van, ga je nou echt winnen? En toen dacht ik, ja, maar je moet nog 50. Dus nou niet opeens een soort denken van, je hebt al gewonnen. Dus, nee. Ja, ik weet niet, van tevoren dacht ik van, ja, ik heb echt niet veel te verliezen. Ik ging er een beetje vanuit van, ik haal zilver. Als ik keek hoe makkelijk gisteren de 200 ging en ik toen nog een beetje inhield. Dus ik dacht, ja, weet je, ga gewoon een keer hard af. Deed bij de EK op de korte baan in december laatst ook. En dat pakt er best goed uit. Dus ik dacht, ja, weet je, probeer het gewoon en zie er wat uitkomt. Ja, dan ben je dus wereldkampioen. Als je dit nou, je hebt ook steeds gezegd, mijn tijden, ja, die moeten dusdanig zijn dat ik, ja, ook in Parijs iets te zoeken heb. Nou, dat heb je hier wel bewezen. Ja, ik ben echt wel blij met mijn tijden. Met de 100 had ik natuurlijk zilver. En met die tijd had ik in Fukuoka ook zilver gehaald. Dus toen dacht ik, nou, weet je, toen was wel iedereen. En met die tijd had ik toen ook zilver. En nu denk ik gewoon, oké, okay, ik ben blij met tijden kloppen. En dit geeft me gewoon heel veel vertrouwen richting Parijs. Ook bij de mannen was er een Nederlandse schoolslagmedaille. Die was voor de in Amerika geboren en opgegroeide Casper Corbeau. Maar met zilver nam hij geen genoegen. Of course, I put my heart and soul into that. I'd rather go out hard and fight for the first place and die than say I could have tried harder. In diezelfde finale kwam Arno Kanjega niet verder dan de 7e plaats. Zo direct na 9 uur voetbaltennis. En nog veel meer, tot zo. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met deze week de opstandige druïdes van Stonehenge. The most significant prehistoric landscape in Britain, maybe in the whole of Europe. Boycotts tegen Israël. The BDS emerged from Palestinian civil society. En is het zakenkabinet een valse belofte van Pim Fortuyn? Dat is een kabinet van relatieve buitenstaanders, dus die zijn niet actief lid in zo'n politieke beweging. OVT, zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De KPM Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpm.com/weekenddeal. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan? Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Veel mensen die door Hamas zijn gegijzeld op 7 oktober... zijn niet meer in leven, zegt de gewapende tak van de terreurgroep. De gijzelaars die nog wel leven... zouden in extreem moeilijke omstandigheden zitten. Hamas zegt dat het tientallen keren heeft gewaarschuwd... voor het gevaar dat de gijzelaars lopen door de Israëlische inval in Gaza... en dat de Israëlische leiders dat hebben genegeerd. Volgens het Israëlische leger zouden er nog 136 gijzelaars worden vastgehouden in Gaza. Van hen zouden 31 mensen niet meer leven. Honderden mensen zijn vanavond op de Dam in Amsterdam bij elkaar gekomen... om de Russische oppositieleider Alexei Navalny te herdenken. De waken werd georganiseerd door Free Russia NL. Die groep behartigt de belangen van mensen die Russisch spreken in Nederland. Bezoekers werd gevraagd bloemen, lichten, portretten en vlaggen mee te nemen. Ook liepen mensen met foto's van Navalny en spandoeken met teksten als Poetin is a killer. Ook bij de Russische ambassade in Den Haag was een waken voor Navalny. De Verenigde Naties willen dat er een geloofwaardig onderzoek komt naar de dood van de Russische oppositieleider. Het Mensenrechtenbureau van de VN zegt dat de staat verantwoordelijk is als er iemand in hechtenis sterft. Ze pleit voor een grondig en transparant onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt op 1 maart de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Die geeft namens de omwonenden van Schiphol gevraagd en ongevraagd adviezen over besluiten over de luchthaven. De omwonendenraad verwacht dat Ariep een waardevolle bijdrage kan leveren vanwege haar uitgebreide maatschappelijke en bestuurlijke ervaring en haar brede netwerk in de politiek. Het weer, afwisselend opklaringen en wolkenvelden en verspreid nog een enkele bui. Geleidelijk overal droog, minima vannacht landinwaarts rond de 6 graden. Morgen een mix van wolken en zon en vrijwel overal droog. Met weinig wind wordt het een graad of 12. Zondag valt er veel regen, het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Hans van der Steeg. 4 over 9, welkom terug. We gaan zo direct terug naar de schaatshal in Calgary. Met dit uur de ploegenachtervolging bij de mannen. PSV speelt in Eindhoven tegen Heracles en leidt halverwege met 1-0. We volgen natuurlijk ook de tennistoernooi in Rotterdam, waar Tellen Griekspoor vanavond in de kwartfinale speelt. En dit uur vragen we ook hoe Pieter Omtzigt het doet op de bijeenkomst met de leden van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Jan Roels, kwartfinale, Tellen Griekspoor tegen de Finn Emil Ruusuvuori. Eerste set van Griekspoor, tweede set Jan. Nog geen breaks, 4-4 net op de service van de Finn. 0-30 voor Tellen Griekspoor, maar dan mist hij een voorhand. Kijkt hij altijd een beetje chagrijnig naar zijn coaches. En daarna een misser met de backhand. Dus nu 30 gelijk bij die stand van 4-4 in de tweede set. Servicebeurt dus voor de Finn. Is daar de passing van Griekspoor? Nee, de bal gaat in de tramrails. Was een bal via de netband. Wat excuses van Emil Ruusuvuori daarvoor. Maar van 0-30 dus naar 40-30 voor de Finn. Bij die 4-4 stand in de tweede set. De eerste set dus voor Tellen Griekspoor gewonnen met 7-5. Zijn toch kansen hoor. Als je op 4-4 staat in die tweede set. 0-30 en dan mis je toch een eenvoudige voorhand. Daar baalde Griekspoor ook van. Zijn niveau, zei ik al eerder in de flits, is wel wat omhoog gegaan in die tweede set. Kortom, nog geen breaks. Eerste set dus Griekspoor. Tweede set 4-4 in Ahoy. Op het WK-afstanden in Calgary werden de Nederlandse vrouwen net wereldkampioen. Op de ploegenachtervolging, nu is het tijd voor de mannen, Sebas. En daar zeiden we eigenlijk in het verleden standaard dan achteraan. Die gaan wereldkampioen worden, want dit onderdeel is 14 keer verreden op de wereldkampioenschappen. 13 keer wonnen de Nederlandse mannen. Alleen in 2011 lukte dat niet in Insel. Toen werden Koen Verweij, Bob de Vries en Jan Blokhuis in het Sven Kramerloze seizoen derde. Toen ging de titel naar de Verenigde Staten. Maar de onderlinge verhoudingen zijn wel veranderd bij de ploegenachtervolging. En dit seizoen is Nederland dat dadelijk gaat rijden met Chris Huizenga, Marcel Bosker en Bo Snellink. Helemaal geen favoriet voor de titel. Ik denk dat de strijd wat dat betreft gaat tussen de Verenigde Staten, Noorwegen, misschien wel Nederland als ze kunnen verrassen, en Canada. Canada reed er net een hele sterke rit in de openingsrit van dit onderdeel bij de mannen. En kwam tot een tijd van 3 minuten 36 seconden en 73 honderdste. Dat is iets meer dan een seconde boven het baanrecord. Dat staat hier in Calgary op naam van de Verenigde Staten. Maar het zit maar 0,3 boven het Canadees record. Kortom, dat was een hele goede rit van Antoine Gélina Beaulieu, Connor Howe en Hayden Majeur. Nu krijg ik China tegen België. Dat zijn twee debutanten op dit onderdeel op de ploegenachtervolging op het wereldkampioenschap bij de mannen. En dadelijk gaat dan Nederland in rit 3 het opnemen tegen de houders van het wereldrecord uit de Verenigde Staten. En dan eens kijken of Huizinga, Bosker en Snellink die negatieve spiraal waar Nederland in zit op dit onderdeel een beetje kunnen doorbreken. Ja, de Nederlandse vrouwen, u kon dat horen, zijn voor de 7e keer dus wereldkampioen geworden op die ploegenachtervolging. Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Joy Beunen versloeg in Calgary Olympisch kampioen Canada en Japan. En daarbij haalden ze dus ook nog eens een baanrecord en een Nederlands record met hun tijd. Ja, dan sta je natuurlijk als Irene Schouten zijnde te glimmen van trots bij verslaggever Steven Dalenwoud. Zeker, we staan nog steeds op 1, dus er is niks gebeurd, dus we mogen nu echt juichen. Ja, en dan doe je op alle DQ's van de afgelopen tijden. Inderdaad, en de belangrijkste hebben van dit jaar, dus dat is heel mooi. Ja, voel je dan ook een beetje als wraak nemen op alle dingen die mislukt zijn? Nou, voor mij in ieder geval niet. Ik was gewoon heel blij hoe de rit verliep. Weer een stukje sneller dan vorig jaar met het WK. Nederlands record, dus en het verliep gewoon allemaal heel goed. Ja, nou, die vraag kan ik misschien ook beter aan jou stellen, want vorig jaar ging het fout op het WK, die wereldbeker daar ging het fout. Hoe voelt dit nu voor jou dat het nu zo gelukt is? Nee, dit voelt heel goed en ook in deze tijd, ik ben echt super trots op dit team en het smaakt zeker nog naar meer. Ja, de tijd heb je het over. Als je naar jullie kijkt, dan zie je het eigenlijk ook gewoon. Hè. Dit is een geoliede machine. Ja, en zo voelt het ook, zeg maar. We vertrouwen elkaar, we zijn super op elkaar ingespeeld. En ja, het is gewoon een geoliede machine en dat gaat hartstikke goed. Neem ons even mee terug naar het moment dat jullie over de streep kwamen. Ik heb jou zelden zo uitgelaten gezien, jij was echt blij. Ja, ik was echt blij, maar het duurde even dat ik de tijd zag. En toen zag ik de tijd en dacht ik, oh ja, hier gaat niemand meer onder. Daar was ik super blij mee. En ook dat het een Nederlands record was en toen kwam de ontlading nog even uit. Heb je het gevoel dat jullie de rest ook onder druk hebben gezet met die tijd? En wist jij ook meteen dat dit genoeg was voor goud? Er komen nog goede teams na ons, dat weet je niet meteen. En het was echt een ontzettend scherpe tijd. En ik wist wel dat ze daar moeite mee gingen krijgen, ja. Hoe was het verder voor jou zelf? Jullie hebben zoveel gepresteerd de afgelopen tijd. Dat is ook vaak fout gegaan natuurlijk. Hoe was dat voor jou om er nu dan toch weer zo uit te komen? Ja, dat is natuurlijk heel mooi als je het WK mag winnen. En ook met de voorsprong die we hebben. Het is best wel een gat ook, dus dat is lekker. Maar inderdaad, niet te veel achterom kijken en gewoon deze voorop bouwen. Mogen we dan nu ook al van een soort van bekroning spreken of zo? Dat is ook een project, hè, van jullie met z'n drieën. Ja, dit is een heel mooi opstapje en er is ook nog een Olympische titel natuurlijk. Dus dat zou ook mooi zijn. Ja, dat is eigenlijk de echte bekroning dan, hè? Ja, maar deze is ook heel mooi. Heel mooi. In Eindhoven is de tweede helft tussen PSV en Heracles begonnen. Jan Vincent. Ja, drie minuutjes geleden. 1-0 de voorsprong voor PSV. Dat dus met een man meer speelt door de rode kaart van Limbombe. En ja, PSV gaat op jacht naar meer doelpunten. Om zo daarna wellicht wat spelers rust te kunnen geven in aanloop naar het Champions League duel met Dortmund. Peter Bos heeft in ieder geval in de rust nog niet ingegrepen. Besloten om te wisselen. Dezelfde 11 spelers bij PSV. Bij Heracles wel twee nieuwe namen. Dat zijn Jetro Willems. Die kennen ze hier nog. Want die speelde tussen 2011 en 2017 voor PSV. Die staat erin. Terwijl Luc de Jong maar weer eens op goal kopt. Uit een hoekschop van Veerman. Maar de bal wordt gepakt door Michael Brouwer. Zo gaat de eerste goede kans van de tweede helft dus voorbij. Is het weer een redding van Brouwer. Jetro Willems dus in de ploeg bij Heracles. En dat geldt ook voor Vejnovic. Hij er ook bij gekomen. Terwijl Veerman nu op goal schiet. Is het Dest die het doet. Weer een redding van Brouwer. Het is echt wachten op de 2-0 nu. Het is een spervuur van aanvallen nu. Met Veerman met de tweede paal. Daar staat Luc de Jong. Maar die bal wordt gepakt door Brouwer. Kans op kans stapelt PSV in het begin van de tweede helft. Maar voorlopig blijft het bij dat ene doelpunt van Luc de Jong. In de eerste helft, ja, Heracles dus twee keer gewisseld. Bruin en Rustic zijn eruit gegaan. Die hadden allebei ook al een gele kaart gekregen in de eerste helft. Dat zal ook meespelen bij het besluit van Van der Looy om hen naar de kant te halen. En Willems en Vejnovic dus te brengen. PSV goed begonnen aan de tweede helft. Nu met Tilman, die de bal even ingooit richting Veerman. Veerman terug naar Tilman, die gaat de achterlijn halen. Maar dan wordt er verdedigd door Wiekhoff, de rechtsback van Heracles. En krijgt PSV maar weer een hoekschop. Nou, die zijn steeds gevaarlijk. Met die fijne trap van Joey Veerman, die vindt vaak een medespeler. Nu doet hij het heel snel naar Tilman. Bal terugleggen naar Schouten. Wordt uiteindelijk van de lijn gehaald door Brouwer. En het is een nieuwe hoekschop. Het is echt binnen 5 minuten al 4-5 kansen voor PSV in de tweede helft. En nu levert het weer een hoekschop op voor Veerman die hem klaarlegt. En dit keer wel met een lange trap voor het doel gaat doen. Doet hij nu, komt bij de eerste paal, wordt door Ramaljo verlengd. Uiteindelijk kan Heracles uitverdedigen, is het wel weer Schouten die de bal snel terugverovert. De bal naar Veerman, Veerman weer met de voorzet. Komt die bal bij Teese. Nou, die haalt hem dan even uit. Gaat het via Ramaljo terug naar Veerman. Loopt de aanval nog altijd door. Veerman, kijken, kan hij die bal kwijt bij Peppi of bij Veerman? Of bij De Jong. Uiteindelijk is het Veerman die hem teruglegt. En dan is het Breien even de bal eruit halen. En gaat PSV door. Oh, toch nog een schot van Teese. Maar Heracles kan uitverdedigen. 5 minuten onderweg in de tweede helft. Het is wachten op de 2-0 bij PSV tegen Heracles. Gaan we snel weer naar Sebas. De Nederlandse mannen zijn van start tegen de Amerikanen. Sebas, dus worden we wereldkampioen. Ja, dat zeiden we inderdaad in het verleden altijd. Maar ja, die onderlinge verhoudingen zijn veranderd. Al ligt Nederland op de baan wel voor ten opzichte van de wereldrecordhouders uit Amerika. Maar wel achter op de tijden. Die Canada reed net in rit 1 namens Nederland. Dus in de baan Chris Huizinga, Marcel Bosker en Bo Snelling komen nu voor mij langs. En dan gaat Nederland wisselen. Dat was gepland. Ja, of je daar nou echt uiteindelijk heel veel voordeel uit haalt, weet ik niet. Andere landen zoals de Amerikanen, die wisselen niet. Die rijden gewoon continu in dezelfde volgorde. En dat is dan met Casey Dawson aan de kop. Met Emory Lehman in tweede positie. En die Sapurin in derde positie. En daarmee wisten zij het wereldrecord te verbeteren. Vorige maand in Salt Lake City 3:33.66. Amerika heeft de leiding overgenomen. Het gaat niet goed hoor met Nederland. Marcel Bosker heeft moeite ook daar om goed in die slag te blijven. Rijdt nu aan de leiding. En gaat gewoon te langzaam. Dat zie je er duidelijk van. Vanaf gisteren Bosker ook teleurstellend op de 5000 meter. Slechts 15e. En Nederland is op dit moment langzamer dan Canada. Langzamer dan Amerika. Dat 14e achter ligt op Canada. Langzamer is Nederland ook dan België. Dat net debuteerde met Swings, Medaar en Suttels. 3:40.79. Daarmee ruim 2,5 seconden van het Belgisch record afreed. Maar dit is gewoon een hele slechte rit die Nederland op dit moment aan het rijden is. En En we zijn er nog niet. Het rondebord staat op 3. Daar komen de Amerikanen aan de overzijde weer langs. Ja, die knabbelen meer en meer af van de achterstand op de Canadezen. Na 2:16:57 liggen ze nog maar 28-honderdste van een seconde achter. Amerika dus, met natuurlijk hele andere rijders in 2011. Toen met Davis, Cook en Marsicano. Het enige land buiten Nederland dat kan zeggen dat het wereldkampioen is geworden. Het zou zomaar kunnen dat er vandaag een land bij gaat komen. Tenzij dus die Amerikanen het weer gaan flikken. Dus even kijken, die achterstand. Ja, de klok loopt nu door, dus weten we niet. Ah, nu staat hij alsnog stil. Loopt weer wat op naar, ten opzichte van de Canadezen naar 54-honderdste. En Nederland nog altijd langzamer dan de Belgen. Met Bosker op kop. Met Snellink in tweede positie. Ingevlogen naar Noord-Amerika. Alleen maar om dit onderdeel te rijden. En de starter van dienst, Chris Huizinga. Die gisteren te snel startte op de 5000 meter. Daarvan de rekening. Daarvoor de rekening gepresenteerd kreeg. En zevende werd. Tot woede van zijn coach Jack Ory. Rijdt in laatste positie. Huizinga duwt ook niet meer. Nee, er zit geen systeem. Er zit geen lijn. Er zit eigenlijk niks in op dit moment bij de Nederlanders. Veel meer lijn en veel meer trein is het bij de Amerikanen. Maar ze gaan niet hard genoeg. En dat verbaast me toch wel om in de buurt te gaan komen van die Canadezen. Sterker nog, de Amerikanen die storten gewoon in op dit moment in de slotfase. Komen nu in over de streep naar 3:38:64. Nederland in 3:40:50. Nog net sneller dan de Belgen. Maar langzamer dan Canada. Langzamer dan Amerika. En zo maken we de tweede editie mee van een WK-ploegenachtervolging. Waarin Nederland geen wereldkampioen weet te worden. Patrick Roest wordt gemist op dit onderdeel. Canada leidt voor Amerika. Er komt nog één rit dadelijk tussen Italië en Noorwegen. In de tweede set bij Tellen Griekspoor in Rotterdam is het spannend, geloof ik. Jan Roels. Ja, zeker, Suze. Het is 6-5 voor Russu Vuori in die tweede set. Griekspoor won de eerste met 7-5. Maar hier gaan we weer een tiebreak spelen. Daar heeft Griekspoor er al vele van gespeeld, dit toernooi. En daar is hij gewoon goed in. Hij kan die spanning aan. Hij weet dan op welke belangrijke momenten hij de aanval kan zoeken. En je voelt ook aan alles dat hij met veel zelfvertrouwen die tiebreak in zal gaan. Bijna 1:35 gespeeld. Russu Vuori gaat beginnen in die tiebreak. Eerste set dus voor Griekspoor. En nu de tiebreak van die tweede set. Russu Vuori die goed serveert. Continu boven de 200 die eerste service. Nu ook een goede service naar buiten. Voorhand eroverheen. Dat betekent dus in de tiebreak 1-0 voor de Fin. Jan Vincent, PSV Heracles. Ja, we hebben hier nog niet tussendoor horen komen, Jan Vincent. Dus dan betekent dat het toch even duurt, die 2-0. Ja, zeker. Er werd net wel gescoord door Peppi met het hoofd. Maar ja, hij stond buiten spel. Dus dat doelpunt ging niet door. En daarna ook nog weer een kans voor Tillman, de Amerikanen gezien. Maar die werd weer gepakt door Brouwer. Ja, het is echt eenrichtingsverkeer van PSV richting het doel van Heracles. Nu ook weer een aanval met Luc de Jong. Luc de Jong die hem niet bij Veerman krijgt. Maar al heel snel heeft PSV de bal terug met Boskagli, de centrale verdediger. Die er ook helemaal voor in staat. Is het dan nu 2-0? Jawel. Via Boskagli, die centrale verdediger. Die denkt, ja, ik heb verdedigen toch niks te doen. Laat ik maar lekker mee naar voren gaan en lekker mee combineren met die jongens daarvoor in. En uiteindelijk krijgt hij de bal terug en schiet hij hem achter Michael Brouwer. Het is een mooi moment hoor, als je ziet dat hij zichzelf inschuift van, vanaf achteruit, doorloopt, de bal terugkrijgt en dan de bal binnenschuift. Het is natuurlijk even kijken of het geen buitenspel is. Hij gaat de combinatie aan met Tillman. Nee, ik denk dat het zeker geen buitenspel is en dat het een geldig doelpunt is voor Olivier Boskagli. Even heel snel kijken. Ja, die had al een keer gescoord dit seizoen, dus dit is zijn tweede van vanavond. En ja, het was al wachten op die 2-0 en daar valt hij dan dus eindelijk na 10 minuten in de tweede helft. Olivier Boskagli, hij zet PSV op 2-0 tegen Heracles. De tiebreak bij Tellen Griekspoor is begonnen, Jan. Ja, en Griekspoor heeft de eerste 2 punten verloren. Toen haalde hij zijn eigen service zijn eerste punt binnen. Nu in die tiebreak 2-1 dus voor Russu Vuori. Die heeft nu 2 servicebeurten. Tweede service gaat naar de backup van Griekspoor. Goede return van Griekspoor. Dan een voorhand van Russu Vuori die wel deze rally dicteert. Een slice backhand wat vertraagd gespeeld door Griekspoor. Nog een slice backhand zit toch een beetje in de verdediging. Slice backhand naar de voorhandkant van Griekspoor. Dan kan hij versnellen. En die bal in de hoek spelen hoort het gejuich in Ahoy. Dus heeft hij weer een mini-break terug te pakken in de tiebreak. Nu 2-2. Russu Vuori mag nog een keer gaan serveren vanaf de rechterkant. Mooi die slice backhand waarbij Griekspoor heel laag bijna met zijn rechterknie op de baan komt. En dan kan hij versnellen met zijn voorhand rechtdoor. Nu dus 2-2 in de tiebreak. En weer een eerste service van Roussevori. Gaat hij naar buiten serveren, naar de voorkant van Griekspoor. Nee, hij gaat naar de backhand, maar hij serveert buiten het servicevak. Dus een tweede opslag voor de Fin. Die tweede opslag is natuurlijk minder. Betekent een kans voor Griekspoor om misschien aan te vallen. De return, hij speelt hem wat behoudend. Dan speelt hij een slice voor en Griekspoor houdt de bal laag. En daar verslikt Roussevori zich in. Wat vaker gebeurt, vaak kun je vertragen. Bal blijft laag en Roussevori komt niet genoeg onder de bal. Dus nu een mini-break voorsprong in die tiebreak voor Tellen Griekspoor. 3-2 bij 7-5, 6-6 dus in deze wedstrijd. In Calgary de twee laatste mannentreinen in de baan Italië en Noorwegen, Sebas. Waar zijn de volgende Olympische Spelen ook alweer? Oh ja, Italië, Milaan. En dus komen die Italianen er weer aan. Want hier komt die trein met nog twee rondjes te gaan. En onder leiding van Davide Giotto dendert die Italiaanse trein voorbij. En die liggen bijna een seconde voor op de Canadezen. Nu is het wel de vraag of de twee Italianen achter Giotto, Giovannini en Malfatti dit tempo gaan bijhouden. De Noren lopen ook wat in ten opzichte van de Canadezen. Onder leiding van Aitrem. Spannende laatste rit die bijna klaar is. Is nog anderhalve ronde. De Italianen na 3-0-8-15 gaan ze de laatste ronde in. 1,2 seconden sneller dan de Canadezen. En zo lijken de Italianen op weg naar een eerste wereldtitel. Twee keer zilver in het verleden behaald. 2005 en 2008. Giotto heeft de hele rit op kop lopen malen, lopen stampen. Malfatti heeft het niet meer en weet niet meer hoe hij het moet bijhouden. Blijf op de been, want anders gaat het nog mis. Maar hier komen de Italianen. Ze gaan winnen van Olympisch kampioen Noorwegen. En voor het eerst in de geschiedenis. En ze gillen het uit met z'n drieën. Ja, Italianen weten wel hoe je zo'n feestje moet vieren. Pakt Italië de wereldtitel op de ploegenachtervolging. Dat doen ze in 3 minuten 35 seconden rond. Dat is een Italiaans record. Dat is een baanrecord. En het is de vijfde tijd ooit gereden mondiaal. Een topprestatie dus van Giotto, Malfatti en Giovannini. Wereldkampioen met Italië op de ploegenachtervolging. Achtervolging. Noorwegen komt nog wel in de buurt en eindigt als tweede de Olympisch kampioenen met Aitrem, Pedersen en Kongsok. En de derde plaats gaat dan naar Canada. En dat vieren zie je toch wel de Canadezen die in het vak naast mij zitten. En er zitten er toch wel een paar duizend inmiddels bijeen. Nederland eindigt op de vijfde plaats. De slechtste klassering ooit op een WK ploegenachtervolging. Geen best nieuws vanuit Calgary. Straks nog onder andere de 500 meter sprint. Maar we gaan eerst kijken of Tellen Griekspoor die tweede set weet binnen te slepen, Jan. In die tiebreak 4-3 voor Tellen Griekspoor. Had net op zijn eigen servicebeurt eigenlijk de kans om op 5-2 te komen. Dat is dan een grote gat in die tiebreak. Maar ik vond dat hij dat punt wat te behoudend speelde. Ging er niet echt voor en Roussevori deed dat wel. Uiteindelijk kon hij een versnelling plaatsen. De Fin die was Griekspoor te machtig. Dus nu in die tiebreak 4-3 en twee servicebeurten van Roussevori. Een net service met zijn eerste service. Dus krijgen we opnieuw een eerste service van Roussevori. Ik kijk even naar het snelheidsbord dat dan de snelheid meet van de opslag. Die was 203 kilometer per uur. Roussevori nu naar de backhand van Griekspoor. En dan de bal via de netband buiten de baan. Dus is het nu wel 5-3 in de tiebreak voor Tellen Griekspoor. Die dus de eerste set won met 7-5. Dicht bij de halve eindstrijd nu hier bij ABN AMRO Open. Dat weet hij zelf ook. Hij zucht eventjes. Even die ontspanning in die ademhaling. Dan nu weer een opslag van Roussevori. Vanaf de rechterkant via de netband gaat de bal uit. Tweede opslag. Dat moet toch een kans zijn voor Griekspoor. Durft hij aan te vallen? Vindt hij het nodig om meteen initiatief te hebben in de return? Dan komt die tweede opslag van Roussevori. Nou, hij speelt hem behoudend. En Roussevori die dan een goede voorhand heeft naar de backhandhoek van Griekspoor. En dan die bal uit de lucht pakt. En het punt binnenhaalt. Dus nu 5-4. En dan nu twee servicebeurten voor Griekspoor. Normaliter, zo heet dat dan. Kun je dan die tiebreak gaan uitserveren op eigen servers. Griekspoor eventjes naar de zijkant. Handdoekje pakken. Even de grip droog maken. Het publiek gaat klappen. Applaudisseren. Aanmoedigen. Voelt de spanning natuurlijk. Want gisteren was het een grote overwinning in de tweede ronde. Burkacz, een top 10 speler. Dat is Roussevori natuurlijk niet. Hij staat 66ste op de wereldranglijst. Of 55ste moet ik zeggen. Maar toch, service Griekspoor is goed. Return is ook goed van Roussevori. Maar die mist dan, dacht ik, nee toch niet. De bal is binnen. En dan een slice van Roussevori. Die gaat achter de baseline. En hier zijn dus twee matchpoints voor Tellen Griekspoor. Is nog een beetje zagrijnig over die voorhand die er niet goed raakte. Maruse Vori verslaat zich compleet met die backhand. En Ahoy gaat nu op het puntje van de stoel zitten. Want het is toch altijd mooi als er een Nederlander zich plaatst in het finale weekend. De wedstrijd zal zijn morgenavond die Tellen Griekspoor gaat spelen. Laten we hopen, want met tennis, je weet het maar nooit. Twee matchpoints, het kan altijd nog niet gedaan zijn. Maar bij eigen service kan hij het nu gaan afmaken, Tellen Griekspoor. Dan komt hij eerst een service naar de voorhand en het is gedaan. Het is gedaan, Tellen Griekspoor. Ja, ja, ja. Naar de halve finale van het ABN AMRO Open. Op papier was hij de betere speler vandaag. Maar je moet het nog maar eens waarmaken. Nog nooit verloren van Ruse Vori. Maar de druk lag bij Griekspoor. Daar kon hij toch wel mee om. Iets matige eerste set. Tweede set was veel beter. En uiteindelijk wint hij dus met 7-5 en 7-6. En staat hij in de halve finale morgenavond tegen of Jannik Sinner of Milos Raonic. Die tweede kwartfinale die straks zal worden gespeeld. Mooie overwinning. Tellen Griekspoor in een bijna uitverkocht en sfeervol Ahoy op deze vrijdagavond. Jan-Vincent van Zuiden, het was al eenrichtingsverkeer. Toen viel die 2-0. Helemaal naar het zin van Peter Bos, kan ik me voorstellen. Is hij al begonnen met wisselen? Ja, ja, zeker. Het grote wisselen is begonnen. Serginho Dest en Malik Tillman zijn de eerste die naar de kant mogen. Mauro Junior en Isaac Babadi zijn voor hen in de ploeg gekomen. Bij Heracles trouwens ook al 4 wissels. Die ja, denken volgende week Utrecht uit. Moeten we daar maar kijken of we punten kunnen halen. Want vanavond zit er voor Heracles niks in. Ik zag net ook even een statistiekje voorbij komen. 76% balbezit voor PSV. En al 33 schoten richting het doel van Michael Brouwer tegenover 2 van Heracles. Nou, dat geeft dus wel aan hoe de verhoudingen zijn vanavond in Eindhoven bij PSV tegen Heracles. En PSV gaat ook vrolijk door. Het wil het publiek nog een aantal doelpunten meegeven voordat ze naar huis gaan. En ja, dan hopelijk komende dinsdag weer allemaal hier in het stadion zijn. Ongetwijfeld, het is natuurlijk uitverkocht in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Want daar is PSV zich nu al op aan het richten. Kijken of ze daar de laatste 8 van dat toernooi kunnen halen. Dinsdag het eerste van het tweeluik tegen Dortmund in eigen huis dus. Maar voorlopig moeten ze nog even een half uurtje door vanavond. Kijken of er nog wat doelpunten bij komen met Boskagli. Die de bal nu aangespeeld krijgt van Benitez en hem dan meegeeft aan Joey Veerman. Ja, het zijn prachtige statistieken natuurlijk voor PSV in dit seizoen. Zij gaan voor de 38ste keer op rij ongeslagen blijven. Dat is een clubrecord. Dat lukte PSV nog nooit in de geschiedenis. Terwijl Heracles nu een keertje aanvalt met Mario Engels die voor het doel staat. Maar uiteindelijk net niet bereikt wordt. Nou, het is het eerste aanvallende wapenfeit van Heracles na de rust. Na 64 minuten. Het levert uiteindelijk geen kans op. PSV kan eenvoudig uitverdedigen, maar het gaat dus uitstekend met de ploeg van Peter Bos. Het lijkt ook vanavond weer ongeslagen te blijven, want ja, met een man meer en een 2-0 voorsprong mag dat natuurlijk nooit meer fout gaan. 65 minuten onderweg bij PSV Heracles 2-0. Politiek dan. Pieter Omtzigt praat vanavond in Zwolle voor het eerst met leden van zijn partij Nieuw Sociaal Contract over de stukgelopen formatiepoging over rechts. Praten we over met politiek verslaggever Wilco Boom van de NOS. Goedenavond. Goedenavond. Ja, worden er lastige vragen gesteld daar aan Omtzigt over het waarom hij van die formatietafel wegliep? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar eigenlijk weten we dat op dit moment niet. Want Omtzigt en zijn rechterhand Eddy van Heijem en andere Kamerleden van NSC die praten hier in de nieuwe buitensociëteit in Zwolle met leden van de partij in groepjes aan tafeltjes. En daar mogen we niet bij meeluisteren. Dus ze zitten daar met een man of 10, vooral mannen trouwens. Heel weinig vrouwen hebben we hier in de zaal gezien. En, ja, en bij die gesprekken kunnen we niet meeluisteren. Dat hebben ze zo afgesproken, omdat de leden dan in alle rust met de vertegenwoordigers uit Den Haag kunnen spreken. Maar wat er wordt gezegd, weten we dus niet. Maar we hebben van tevoren, toen de mensen binnenkwamen, wel gevraagd hoe ze er tegenaan kijken. En dan, ja, dan blijkt wel dat ze daar heel veel vragen over hebben, maar dat er ook nog heel veel waardering is voor Pieter Omtzigt. Heb je enig idee of Omtzigt tegen hem wel uitleg heeft gegeven dan? Nou, hij heeft dat ook wel gedaan aan het begin van de bijeenkomst, voordat ze aan die tafeltjes gingen. En hij heeft bij de opening van de bijeenkomst uitgebreid stilgestaan wat er in die afgelopen periode tijdens de kabinetsformatie is gebeurd. En wat volgens Omtzigt toch heel erg belangrijk is geweest, is dat de opvattingen over rechtsstaat en grondrechten tussen die opvattingen van de NSC en die van de PVV toch, dat die verschillen heel erg groot zijn. En dat uiteindelijk cruciaal is geweest voor Omtzigt en de fractie in Den Haag om te stoppen met die onderhandelingen. Ook al was er dan daarna nog wel een tijd over andere onderwerpen gesproken, maar daarover is volgens Omtzigt niks formeels afgesproken. Nou, hij gaf ook toe dat hij niet op een hele chique manier uit de gesprekken is gestapt. Hè, doordat er toen eerder in de media was dan dat hij zijn collega onderhandelaars van de andere partijen erover had geïnformeerd. Maar tegelijkertijd zei hij dat hij nu goede hoop heeft dat er onder leiding van de nieuwe informateur Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, dat die nieuwe gesprekken tot een degelijk en goed extra parlementair kabinet kan gaan leiden. Laten we dus van de nood een deugd maken. Wat misschien op het eerste gezicht vreemd of exotisch lijkt, kan een passende oplossing worden voor de huidige politieke impasse. En Kim Putters, hij schreef in 2016 al een artikel met de titel Nieuw Sociaal Contract, heeft de afgelopen 10 jaar uitgebreid geschreven over de echte problemen van Nederlandse gezinnen. Hij weet, hij kent en voelt die onzichtbare problemen. Ik heb er vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om tot een regeringsformatie te komen. Wij zullen ons uiterste best doen om landsbestuur mogelijk te maken en onze idealen te verwezenlijken. Enige rust in dat formatieproces is wenselijk en ook daar zullen we aan bijdragen. Dank u wel. Ja, Wilco, we weten uit... Ja, dat was dus Omtzigt, sorry. Ja. Sorry. Nee, geef niet. Pak jij hem lekker op. Nou, ik wilde zeggen, er was dus echt wel waardering voor de uitleg die Omtzigt gaf aan het begin van de avond. Ja, en of de leden daar nu nog zo over denken, weten we nog niet, want het is hier nog niet afgelopen. Nee. Heel kort nog eventjes, we weten uit peilingen dat veel NSC-kiezers wel wat voelden voor dat rechtse kabinet. Heb je enig idee hoe de NSC-leden daarover denken? Nou, onder de leden ligt dat wel wat moeilijker, hoor. Ik heb een aantal van die mensen gevraagd, zonder dat dat een representatief beeld opgeeft natuurlijk. Maar sommigen zeggen, dat moet de NSC echt niet doen vanwege de manier waarom de PVV omgaat met rechten van minderheden. Anderen redeneren dat je de verkiezingswinst van de PVV, die natuurlijk heel erg groot was, niet kunt negeren. En dat een vorm van samenwerking dus niet mag worden uitgesloten. Nou, Omtzigt gaat de zaal straks nog vertellen wat hij van de discussies aan tafel heeft opgestoken. Misschien horen we daar dan meer over. En in elk geval horen we er ook later vanavond meer over via collega Wilma Borgman bij Met het oog op morgen. Is nog niemand weggelopen, Wilco, van die tafeltjes? Nee, er is nog niemand weggelopen, althans, voor zover we dat kunnen zien. Maar nee, dus het gaat er volgens mij toch wel aardig vredig aan toe. Dankjewel, Wilco Boom. NPO Radio 1. Iets over 9:30, tijd voor het nieuws met Ewout de Jong. Honderden mensen zijn vanavond op de Dam in Amsterdam bij elkaar gekomen om de overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny te herdenken. Bezoekers werd gevraagd bloemen, lichten, vlaggen en portretten mee te nemen. En ook bij de Russische ambassade in Den Haag was een waken. Veel gijzelaars van Hamas zijn niet meer in leven, zegt de gewapende tak van de terreurgroep. De gijzelaars die nog wel leven, zouden in extreem moeilijke omstandigheden zitten. Hamas zegt dat het tientallen keren heeft gewaarschuwd voor het gevaar dat de gijzelaars lopen door de Israëlische inval in Gaza en dat de Israëlische leiders dat hebben genegeerd. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt op 1 maart de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Die geeft namens de omwonenden van de luchthaven gevraagd en ongevraagd adviezen over besluiten over Schiphol. Het gemeentebestuur van Assen wil 1 miljoen euro beschikbaar stellen voor de oprichting van een TT-museum. De rest moet komen van geldschieters. De TT trekt jaarlijks tienduizenden motorliefhebbers uit binnen- en buitenland. Volgend jaar bestaat de race 100 jaar. De lijn en omsteken. 9:58. We gaan even een kijkje nemen in het Philips Stadion, waar PSV een gemakkelijke avond heeft tegen Heracles. Ja, spannend is het zeker niet. Na 70 minuten staat het 2-0 voor PSV. Dat het Gaspedaal zeker niet ver indrukt. Want het weet dat de buit binnen is met die 2-0 voorsprong. En die man meer al na een kwartiertje was het een rode kaart voor Limbombe. Ja, het was een ongelijke strijd vanavond in het Philipsstadion. En dat is het. Het is een ongelijke strijd. Want PSV valt aan, krijgt kansen. En heeft dus tot nu toe 2 keer gescoord. Nu is het Mauro Junior. Die speelt de bal door naar Joey Veerman. Ja, die mag dus nog even blijven staan, Veerman. Ik ben benieuwd of Peter Bos straks nog wat meer spelers rust gaat geven in aanloop naar die wedstrijd tegen Dortmund van komende dinsdag. Maar voorlopig blijft het bij twee wissels waar Boskagli, een van de doelpuntenmakers, nu de bal inspeelt op Veerman. Het is zoeken en breien en de hele tijd rondspelen om te kijken of er een gaatje te vinden is in de verdediging van Heracles. Nu een voorzet op Luc de Jong. Kan niet goed het hoofd tegen de bal krijgen. Heracles verdedigt uit, maar al heel snel heeft PSV de bal weer terug. Babadi krijgt een tikje, maar levert de bal ook in. Het mag allemaal doorgaan van scheidsrechter Oostrom. En dan komt er een counter van Heracles met Mario Engels. Die de bal wel heel graag wil hebben, maar hem niet krijgt. Vajnovic, maar even de rust bewaren. Ja, nu is PSV inmiddels alweer met 11 man achter de bal. En dan hebben ze er eentje meer dan Heracles. Dus dat betekent dat het lastig wordt voor de ploeg uit Almelo om hier iets uit te creëren. Jetro Willems, de bal even terugspelen naar Hoogma. En Hoogma speelt hem helemaal terug naar Michael Brouwer. Die heeft zich wel kunnen onderscheiden. Die keeper van Heracles met een aantal goede reddingen op de kansen van PSV. Terwijl Mario Engels nu wel in balbezit komt en het strafschopgebied van PSV ingaat. Die gaat één man voorbij, gaat hij ook schieten. Ja, dat doet hij en hij raakt de paal. Jongen, uit het niks. Ineens een grote kans voor Heracles, voor Mario Engels. Maar hij raakt de paal tot opluchting van PSV. Want ja, als je met een man meer speelt en 2-0 voor staat, ja, dan wil je natuurlijk de 0 proberen te houden. Zeker Walter Benitez, de keeper van PSV, wil dat. En hier was hij kansloos bij het schot van Mario Engels op de paal. Even een waarschuwing voor PSV dat ze toch maar even scherp moeten blijven. Ook in de laatste 17 minuten officiële speeltijd die er nog zijn. Er zal wel iets blessuretijd bij komen. Maar ja, het spel heeft niet echt heel veel stilgelegen. Dus ruim een kwartier nog bij PSV tegen Heracles. Toch een kans. Bal op de paal van Mario Engels. Maar dat blijft 2-0. The plan, it wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. It was one of those nights, you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun, you said, well, I just came for you. Do you still love me? Do you feel the same? I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away. And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor. You looked at me, no more than sympathy, my lies, you have heard them. My stories you have laughed with, my clothes you have torn. And do you still love me? Do you feel the same? And do I have a chance of doing that old dance again? Is it too late for some of that romance again? Girl on told a friend that nothing really ends, no one can prove it. So I'm asking you now, could it possibly be that you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance again? Is it too late for some of that romance again? Let's go away, we'll never have the chance again. I take it all from you. I take it all. Nothing really ends, hoorde je van Toys. In tegenstelling tot bij de vrouwen was de ploegenachtervolging bij de mannen dus een stuk minder succesvol. Op de weken afstanden in Calgary, de Nederlandse ploeg met daarin Bo Snellink, Chris Huizinga en Marcel Bosker, zag hoe Italië dus de wereldtitel pakte. Nederland zelf kwam niet verder dan de vijfde plek. Super teleurstellend natuurlijk, vertelt ook Bo Snellink. Nou, dat is een beetje bittere pil natuurlijk, maar ja... Ik denk dat we er alles uit hebben gehaald met wat we konden. We hebben nog een wissel gedaan. Dat je dan de kracht bij iemand bespaart. Nou ja, wij denken dat dat gewoon op dit moment de beste optie is. Uiteindelijk is het snelste gewoon met één iemand op kop, zodat er rust in het trein komt. Dat je gewoon hard doorrijdt. Dat deed natuurlijk ook Salt Lake. Maar het is nog wel een bittere pil. Ik ben twee keer wereldkampioen mogen worden. Nu word je vijfde, zo jammer, ja. Want jij begon en ja, er zat weer een ouderwetse wissel in deze ploegenachtervolging. Ja, Bo Snellink legt het zojuist al een beetje uit. Kun jij vertellen waarom dat precies ging? Ja, we kwamen Marcel natuurlijk al wat TP's gereden dit jaar. En toen was er wel conclusie dat hij dan net even te langzaam begint in het begin. En ik had in Salt Lake gestart. En toen zei hij van ja, oké, als jij nou begint, dan trek je hem op snelheid. En dan kan Marcel hem afmaken. Met Bo en dan moest ik gewoon zo lang mogelijk blijven volgen en helpen waar het kon. Dus dat was de tactiek, gewoon opzetten en dan kwam Marcel het finishen en dan dachten we dat we iedereen in zijn kracht zetten. Jij was de afgelopen vier keer wereldkampioen, nu niet. Wat is het verschil en hoe zorgt Nederland er weer voor dat ze volgend jaar wel wereldkampioen zijn? Vind ik een lastige vraag, maar nou, het verschil is gewoon dat de andere landen hier gewoon heel veel op getraind hebben en die rijden echt als een goede formatie. En in Nederland is het gewoon een lastig iets, omdat wij gewoon zoveel concurrentie hebben binnen de ploegen. Waardoor het niet altijd makkelijk is om met elkaar te trainen. En daardoor gaan wij gewoon steeds meer achteruit en gaat de rest vooruit. Omdat zij de kop goed bij elkaar steken en er gewoon echt alles voor doen om hier wereldkampioen te worden. Dat zie je ook bij de ontlading van de Italianen. Voor hun is het bijna belangrijker dan een individuele medaille. En dat is bij ons gewoon niet zo. Volgend jaar roesten weer bij en dan een team vormen. Het zou mooi zijn, maar dat zien we volgend jaar. Nu weer in Calgary, zo direct in ieder geval, staat de 500 meter sprint bij de vrouwen voor de deur. Sebas, wat zijn de verwachtingen? Kan Femke Kok, denk je, haar wereldtitel prolongeren? Dat is de grote vraag inderdaad, want Femke Kok werd vorig seizoen in Heerenveen wereldkampioene als eerste Nederlandse ooit. De 500 meter was een afstand zonder Nederlandse wereldkampioene, tot Kok dat dus wist te realiseren. Ik zie haar op dit moment zenuwachtig een beetje rondhuppelen, een beetje dreutelen als het ware op het middenterrein. Ze schudt haar onderbenen en haar voeten op dit moment los en rijdt straks pas in de laatste rit op de 500 meter tegen Amerikaanse Kimmy Gett. En dat is dan meteen ook een van de concurrentes. Net zoals natuurlijk die andere Amerikaanse. Erin Jackson, dat is de Olympisch kampioene. Maar we weten wel dat Erin Jackson een lichte rugblessure heeft sinds twee weken. In het vliegtuig vanuit Salt Lake City naar Quebec. Daar heeft ze een rare beweging gemaakt. Al dus Jackson zelf. En heeft haar rug dus bezeerd. En dat zat haar in ieder geval in dat weekend in Quebec nog wel aardig dwars. Jackson trouwens tegen Marit Vladeres. Die hoopt in de top 5 terecht te komen op dit WK bij haar debuut. Min Sun Kim uit Korea behoort ook zeker tot de favorieten. De Koreaanse die dit seizoen en vooral ook in Quebec in dat laatste weekend goed reed. Ja, en Femke Kok dus in die laatste rit tegen Kimmy Gets. En dan hebben we Jutta Leerdam al gehad. Want dat is dadelijk de eerste Nederlandse die in actie komt. In het vijfde paar tegen de Italiaanse Serena Perger. Jutta Leerdam natuurlijk met de enkel die haar zo dwars heeft gezeten in de afgelopen weken. Wilde geen interviews geven in de laatste dagen, de laatste weken meer. Ook niet tijdens dit toernooi. Nooy niet naar de teamsprint gisteren. Het is ook nog maar de vraag of ze voor de camera wil verschijnen naar de 500 meter van dadelijk. Vorig jaar werd ze derde. Of dat er nu weer in zit een podiumplaats. Ik waag het te betwijfelen. Jutta Leerdam dadelijk dus in het vijfde paard tegen de Italiaanse Perger. En Femke Kok de titel verdedigen in de slotrit tegen Kimmy Getz op de 500 meter bij de vrouwen. Ja, Jan Vincent van Zuiden in Eindhoven 6-0. Dat wordt het niet. Tenminste, je weet niet wat er nog gebeurt in 10 minuten. Maar zo speelt PSV denk ik niet, hè? Nee, dat klopt. Nee, die spelen nu met de handrem erop. De volgende wissels hebben we ook gezien. Luc de Jong en Joey Veerman. Zij waren verantwoordelijk voor de 1-0. Veerman als aangever, De Jong als binnenkopper. Die zijn inmiddels naar de bank gegaan. En Obispo en Van Aanholt zijn voor hen in de ploeg gekomen. Dat zijn de reservespelers van PSV die wat minuten mogen maken in deze wedstrijd. En de sterspelers die krijgen rust. Want dinsdag dan moeten ze vlammen thuis tegen Dortmund. PSV nog maar weer een keer aanvalt. Nu met Van Aanholt. Die gaat dan voorbij aan Wiekhoff. Uiteindelijk is het een hoekschop voor PSV. Ik heb net even gekeken. 11 reddingen heeft Michael Brouwer, de keeper van Heracles, al moeten verrichten. Nou, dat is een behoorlijk aantal voor een eredivisiewedstrijd. Ja, PSV heeft ook een stuk of 40 keer op het, richting het doel geschoten. En uiteindelijk overnaast. Maar ook 11 keer de redding van Brouwer. Dat is toch prima voor die keeper van Heracles. Die nu weer even aanwijzingen geeft aan zijn medespelers. Want er komt een hoekschop aan van Van Aanholt. Nou, die wordt weggeschoten. Door Hoogma en dan opgevangen door Mauro Junior. Alle spelers op de helft van Heracles, behalve keeper Benitez van PSV. Ja, het geeft aan dat Heracles de schade wil beperken in het restant van deze wedstrijd. En PSV hoopt er nog eentje misschien bij te maken voor het publiek als een mooi slotakkoord. Echt heel veel gas geven ze niet meer, maar ze hebben toch nog 7 minuten om er een derde goal bij te maken. Het staat voorlopig 2-0 bij PSV Heracles. In een zwervel, Ahoy gaat zo direct de laatste kwartfinale beginnen. Yannick Sinner tegen Milos Raonic. En Marcella Mesker die gaat daar naar kijken voor ons. En Marcella, wordt dat een walkover? Wat verwacht je? Nee, walkover, dat bestaat bijna niet meer in tennis. Maar we moeten natuurlijk wel zeggen, een grote verrassing dat Milos Raonic hier überhaupt nog meedeed in dit toernooi. En dan nog de kwartfinale haalt. Ja, hij begint met een service hier. Het eerste punt is gespeeld 233 kilometer per uur. Ja, en als je dat een beetje kan volhouden, dan haal je misschien ook de tiebreak. En sla daar een paar gekke ballen en een beetje geluk. En wie weet... Maar ik denk het niet hoor. Sinner is natuurlijk als nummer 4 van de wereld. En Grand Slam kampioen is hij natuurlijk favoriet. Maar toch, ik denk dat Richard Krajicek toch ook een beetje met de bibbers zit te kijken. Van oh nee, alsjeblieft niet Milos Raonic. Want morgenavond willen we natuurlijk Griekspoor tegen Sinner. Dat zou het summum zijn. Maar goed, het is de eerste keer dat ze tegen elkaar spelen. Milos Raonic, 33 jaar. Hij speelt hier op een zogenaamde PR. Protected ranking, beschermde ranking van 33. Nou, dan kom je er straight in. Maar zijn echte ranking momenteel is 309. Dus ja, hij heeft al vorig jaar 5 toernooitjes gespeeld. Nauwelijks meer actief op de Tour. Wou eigenlijk al stoppen. Dan staat hij hier in de kwartfinale. En de eerste 3 punten is gewoon pats, pats, pats. 40-0. Dus zo makkelijk zal het niet gaan voor Yannick Sinner. Weinig rallies, veel servicegeweld van Raonic. Ik weet niet wat het gaat worden, maar ik zet toch in op Sinner in 2 sets. Jan Vincent, heeft Peter Bos eigenlijk nog wissels over of heeft hij alles al doorgedraaid? Nee, hij heeft zijn laatste net gebruikt. Ook Lozano naar de kant en Shorandi Sambo is voor hem in de ploeg gekomen. Dat betekent dat PSV 5 keer heeft gewisseld en ook Heracles nog een keer gewisseld. Brian de Keersmaker eruit, Scheperman erin. Ja, het is allemaal voor de boeken, voor de statistieken. Want veel zal het allemaal niet meer uithalen in deze wedstrijd. Waarin PSV comfortabel met 2-0 leidt en probeert er nog een derde doelpunt bij te maken. Schitterende combinatie nu op het middenveld tussen Van Aanholt en Babadi. De ruimte ligt bij Jordan Theze. Nou, die vindt dan Sambo, die nieuwe man aan de rechterkant. Kijken of hij nog wat energie kan brengen in het aanvalsspel van PSV. Waar nu Schouten de bal krijgt in de as van het veld en hem dan doorspeelt naar Mauro Junior. Het is verdedigen wat Heracles doet en aanvallen wat PSV doet met Ramaljo. Die diep op de helft van Heracles staat als centrale verdediger. Dat geldt ook voor Boskagli. Want van Heracles heeft dus ze aanvallend niks meer te duchten bij PSV. Van Aanholt nu, de combinatie met Peppi. Ja, die wil toch ook wel graag zijn doelpuntje maken. Want hij scoort heel vaak als invaller. Vanavond mocht hij een keertje in de basis beginnen omdat Bakayoko ziek is. Maar hij heeft nog niet gescoord. Dat wil hij wel heel graag doen. Hij was er ook nog dichtbij hoor. Met een mooie kopbal en een fraaie redding van Michael Brouwer. Een minuut of vijf geleden. En ook Luc de Jong, voordat hij ging gewisseld werd, heeft hij de lat nog geraakt. Dus zo is PSV wel heel dichtbij geweest bij een derde doelpunt. Ze spelen nu de wedstrijd rustig uit. 86e minuut, PSV Heracles 2-0. Tainted Love, zo heet het nummer dus, van Soft Cell. In Calgary staat Jutta Leerdam op de schaatsbaan. Sebas. 25 jaar, Jutta Leerdam inmiddels meldt zich nu bij de rode startlijn in de binnenbaan. Heeft dus dadelijk de tweede buitenbocht op deze 500 meter. Vorig jaar werd ze bij het wereldkampioenschap in Heerenveen derde op deze afstand. Tuurlijk is de 1000 meter haar speerpunt. Nu eens kijken hoe het gaat op deze 500 meter. Moeizaam bij de start. Een paar mindere goede bewegingen. Nu zoekt ze die schaatshouding zo snel mogelijk op. Hoe gaat het met de enkel van Leerdam? Nou, ze opent in 10.61. Snelste opening tot nu toe. Linkerarm op de rug. Serena Perger uit Italië was maar 800ste van een seconde langzamer dan Leerdam. 19 jaar jong deze Perger. Voormalig wereldkampioene bij de junioren. Leerdam nu de buitenbocht in aan de overzijde. Perger zit daar behoorlijk op de hielen. Komt in de buurt via de binnenbocht, maar gaat wel bijna onderuit. Hand na het ijs. Leerdam blijft daardoor de Italiaanse voor. Gaat de rit winnen. Krijgen we hier de eerste 37er van deze 500 meter. Dat moet toch, ja, 37-41. Zo snel was Jutta Leerdam nog niet in dit seizoen. Dat is de tijd die zij nu noteert. Het is wel bijna 0,3 boven haar persoonlijk record. Dat staat op 37-14. Maar met 37-41 rijdt Jutta Leerdam in ieder geval de eerste 37er. Want die had we nog helemaal niet gezien tot nu toe deze 500 meter. En dat viel toch tegen. Ook een 37er trouwens voor Serena Perger uit Italië. 37-80. En dat is voor haar een persoonlijk record. Ja, Jan Vincent in Eindhoven. Je kan ook zeggen, in de aanloop naar zo'n Champions League-wedstrijd... het is lekker als je even echt getest wordt nog in de wedstrijd daarvoor. Of zou Bos toch hiervoor tekenen, denk je? Ja, ik denk het wel, hoor. Ik denk dat hij dit wel prima vindt. Echt een moeiteloze avondje. En dat werd natuurlijk allemaal ingeleid door die rode kaart van Limbombe na 13 minuten. Eigenlijk was de wedstrijd toen al voorbij. Vanaf dat moment heeft PSV echt de kansen gecreëerd. Enorm veel kansen gehad. Uiteindelijk maar 2 keer gescoord. Dat zal het enige zijn waar ze dan niet tevreden over zullen zijn. Maar ja, verder, alles is gericht op die dinsdagavond tegen Dortmund in de Champions League. Als je dan je beste spelers vroegtijdig naar de kant kan halen en vrij makkelijk de 3 punten kan pakken, dan denk ik dat Peter Bos echt wel tevreden is met het verloop van deze wedstrijd. PSV heeft nog 20 seconden en dan is de wedstrijd klaar om eventueel een 3e doelpunt te maken. Zojuist kreeg Babadi nog een kansje, maar het echte vuur is er wel uit bij PSV. En Oostrom ziet dat ook en maakt er nu een eind aan in de tweede helft. PSV wint met 2-0, gemakkelijk van Heracles. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. De KPM Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpm.com/weekenddeal. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. Het is 9:54. Ewout de Jong met het vervroegde NOS-journaal. Meer dan 30 Palestijnse medewerkers van de VN-organisatie UNRWA hebben meegewerkt aan de aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Het zijn er meer dan tot nu toe bekend was. Gallant zegt dat de VN-medewerkers meededen aan moordpartijen, gijzelingen en plunderingen van Israëlische gemeenschappen. Hij vindt dan ook dat de organisatie zijn geloofwaardigheid kwijt is en niet meer kan doorgaan als orgaan van de VN. Vorige maand stopte Nederland en andere westerse landen de financiering van de UNRWA nadat Israël had gezegd dat medewerkers hadden deelgenomen aan de aanvallen van Hamas. Honderden mensen zijn vanavond op de Dam in Amsterdam bij elkaar gekomen om de Russische oppositieleider Alexei Navalny te herdenken. De waken werd georganiseerd door Free Russia NL. Die groep behartigt de belangen van mensen die Russisch spreken in Nederland. Bezoekers werd gevraagd bloemen, lichten, vlaggen en portretten van Navalny mee te nemen. Daarnaast droegen mensen spandoeken met teksten als Poetin is a killer. Ook bij de Russische ambassade in Den Haag was een waken voor Navalny. Er werden bloemen gelegd en op spandoeken stond onder meer Navalny's voice will live on. Amerikaanse oud-president en zakenman Donald Trump is veroordeeld tot een boete van meer dan $354 miljoen... voor het misleiden van banken en andere financiële instellingen. Door stelselmatig een te hoog vermogen op te voeren zou Trump leningen en verzekeringen onder gunstige voorwaarden hebben kunnen loskrijgen, bedoeld voor de bouw van onder meer wolkenkrabbers en golfbanen. Dat zou hem zo'n $168 miljoen aan rentebetalingen hebben gescheeld. Naast de boete mag Trump de komende 3 jaar geen zakelijke ondernemingen meer bezitten in de staat New York. Het weer, afwisselend opklaringen en wolkenvelden, verspreidt nog een enkele bui. Geleidelijk overal droog, een minima vannacht landinwaarts rond 6 graden. Morgen een mix van wolken en zon en vrijwel overal droog. Met weinig wind wordt het een graad of 12. Zondag valt er veel regen, het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. Ster. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hoi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Welkom terug, het laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. Met in dit uur de ontknoping van de 500 meter schaatsen voor de vrouwen op het WK afstanden in Canada. En we bellen met Anton Notenboom, die vanaf morgen in de Verenigde Staten begint aan een wandeltocht van west naar oost op blote voeten. Maar eerst naar Sebas, 500 meter bij de vrouwen. Sebas. Ontknoping nadert. Laatste drie ritten zijn aan de beurt. Jutta Leerdam staat inmiddels niet meer op de eerste, maar op de tweede plaats. Het was de Chinese Ruining Tian die bijna haar persoonlijk record verbeterde. En in ieder geval wel sneller was dan Jutta Leerdam. 37-24. Nu is de Olympisch kampioen in de baan gekomen. Aaron Jackson uit de Verenigde Staten neemt het op tegen Marit Vlederis. 22 jaar uit Sint-Nicolaasga. Die debuteert op een individuele afstand op het wereldkampioenschap. En graag top 5 wil rijden. Nou, dan moet ze sneller openen dan 10-68. Dat is niet goed. 10-6. 46 voor Jackson is in de buurt van de openingstijd van Ruining Tian. In hoeverre zit die rugblessure de Amerikaanse nog dwars? Ze gaat met een voorsprong van 15 meter de tweede bocht in. Dat is de buitenbocht voor Jackson. Natuurlijk komt Vlederis dichterbij via de binnenbaan. Maar Jackson is onderweg naar de ritzegen. Is ook onderweg naar een lage 37er in de snelste tijd. Nee, ja, wel een lage 37er. Maar niet de snelste tijd. Ze komt 200ste tekort om Ruining Tian van de eerste plaats te verdringen. Dat vind ik een hele verhaal. verrassing. De vijfde tijd tot dusver van Marit Flederis. Ja, top 5 was haar doel. Daar staat ze nu. Maar er komen nog 4 ijzersterke dames. Onder wie Femke Kok dadelijk de titelverdediger in het laatste paar. Wie wordt de tegenstander van Tellon Griekspoor in de halve finale in Ahoy, Marcella? Ja, de eerste klap is uitgedeeld door, jawel, Jannik Sinner. Die leidt met 3-2. Hij heeft zojuist de service van Milos Raonic gebroken. En dat is geen kattenpis hoor. Want 233 kilometer hebben we al gezien. Hij sloeg ooit een service van ruim 249 kilometer op de Tour. De hardste service ooit geslagen. Tijdens een ATP-event. Dus ja, je moet maar een antwoord hebben. Maar gelukkig is die return heel erg goed van Sinner. En ja, als die in de rally is, dan zie je hem een paar korte balletjes spelen. Je ziet hem 2 keer in dezelfde hoek spelen. Dus die ja, wat lange, logge roundies op het verkeerde been zetten. En dat is natuurlijk de manier. Maar goed, zijn niet veel spelers die dat kunnen tegen het geweld van de Canadees. Sinner wel, die heeft dus na 5 games al een voorsprong te pakken. En die leidt in de eerste set met 3-2. Sebas, de ene laatste rit daar bij de 500 meter dames. Ja, en daarna natuurlijk Femke Kok. Ja, spanning bij Kok. Spanning in het toernooi op deze 500 meter. Met Minsun Kim uit Korea in de baan. Vorig jaar bijna alles gewonnen op het WK na. Opent nu in 10.40. Neemt het op tegen Kurumi Inagawa uit Japan. Die was 600ste langzamer op de kruising. Kim, beide armen los. Kan mooi najagen op de Japanse schaatsster. Langzaam maar zeker sprint naar richting de Japanse. En heeft dan de binnenbocht om in ieder geval deze rit te gaan winnen. Maar gaat ze ook die 37.24 verbeteren van Tian. Wat onbalans bij Minsun Kim uit Korea. Onderweg naar de finish. 35-36. Het wordt 37-19 en de snelste tijd. En de gebalde vuist bij Kim. Vorig jaar ging het mis. Eindigde ze als 4e op het WK. Na voor de rest een vlekkeloos seizoen. Ze heeft dit seizoen de boel anders ingedeeld. En dat lijkt goed op zijn plaats te vallen. 37-19 gaat haar op zijn minst een medaille opleveren. De kleur is nog de vraag. Runing Qian uit China. Nu 2e. Erin Jackson uit de Verenigde Staten. Olympisch kampioen. 3e. En Jutta Leerdam door het goede rijden van Kim van het podium afgevallen. Zij staat nu op de 4e plaats. En dus zit er voor Jutta Leerdam geen 2e medaille in. Vorig jaar brons in Heerenveen. En toen schreef Femke Kok, toen 22 jaar uit Nijbeets in Friesland. Nu dan natuurlijk 23 jaar geschiedenis. Door als eerste Nederlandse vrouw ooit wereldkampioen te worden. Dat deed ze met een sterke lage 37er. Nou, nu moet ze dat in Calgary ook doen. De tijden zijn nog niet subliem. Niemand in de 36 seconden. Het is een oude baan, daterend uit de jaren 80. De ijsmachines zijn verouderd. Men had gehoopt om de Olympische Spelen te krijgen die uiteindelijk naar Milaan zijn gegaan. Dan zou er veel geld zijn geïnvesteerd om de banen te renoveren. Dat zat er allemaal niet in. Tijden vallen dus iets tegen. Maar Femke Kok weet dat zij 37-19 wel kan rijden. Maar dit seizoen nog niet. Zij heeft die tijd nog niet achter haar naam staan. Laatste rit, WK 500 meter. Kok in de buitenbaan tegen Kimmy Getz uit de Verenigde Staten. Ik dacht de beweging te zien bij Femke Kok. Maar we horen maar 1 startschot en dus is het laatste paar vertrokken. Kan ze eindelijk weer laag in de 10 seconden openen in de buurt van de 10-3. Ja, 10-31 is heel goed. Zo snel openen ze dit seizoen nog niet. Volgens mij zelfs nog nooit. En dat is dus zo goed dat ze dicht op Kimmy Getz de kruising op komt geschaatst. Femke Kok blijft technisch goed zitten. Ze zit ook laag in die schaatshouding. Aan het einde van de kruising gaat ze de binnenbocht aanvallen. Gaat ze onder doorkomen bij de Amerikaanse Kimmy Getz. Beide armen los. Bij Femke Kok komt hij de 2e wereldtitel in haar loopbaan op de 500 meter. Dan moet ze 37-19 verbeteren. En dat doet ze. 36-83. Voor Femke Kok is een Nederlands record. Ze verbetert haar eigen Nederlands record. En pakt daarmee voor het 2e jaar op rij de wereldtitel. Als enige in de 36 seconden. 36-96 was het Nederlands record. 36-83 is nu het Nederlands record. Ja, die eerste 100 meter was al heel sterk. Die was al uitmuntend. Die ronde is goed. En zo sprint Femke Kok op het hoogtepunt van het seizoen. De belangrijkste 500 meter van deze winter. Na haar beste 500 meter ooit. Nederlands beste 500 meter ooit. 36-83 is waanzinnig goed. Het Nederlands record is verbeterd door Femke Femke Kok. En ze pakt daarmee voor het tweede jaar op rij de wereldtitel op de 500 meter. Minsun Kim eindigt op de tweede plaats. Kimmy Getz uit de Verenigde Staten. De tegenstander van Femke Kok wordt nog derde. Tian vierde, dan pas Jackson en Jutta Leerdam op de zesde plaats. Femke Kok, uitbundig natuurlijk, van vreugde, komt nu voor mij langs geschaatst. Grote glimlach, neemt het applaus van de Amerikanen, de Canadezen en de Nederlandse fans in het vak naast mij met liefde in ontvangst. Zij is voor het tweede jaar op rij wereldkampioene op de 500 meter. De enige binnen de 37 seconden. Dan verdien je de titel echt enorm. 36 honderdste van een seconde sneller dan de nummer 2. Wat een groot verschil na 500 meter sprinten. Nederlands record en de wereldtitel voor het tweede jaar op rij voor Femke Kok. Maar nieuws, straks hopelijk nog een reactie van haar. Maar eerst sportnieuws. In de Eredivisie had PSV een makkelijk avondje. De thuiswedstrijd tegen Heracles eindigde in 2-0. PSV speelde bijna de hele wedstrijd met een man meer, omdat Limbombe al na 12 minuten een rode kaart kreeg. Het aantal podiumplekken in de Nederlandse sport buitelt over elkaar heen, zou je kunnen zeggen. Want ook veel succes bij het WK zwemmen. Marit Steenbergen veroverde goud op de 100 meter vrije slag. Tess Schouten deed hetzelfde op de 200 meter schoolslag. Er was ook nog zilver voor Casper Cabot. Hij lag op de 200 meter schoolslag lang op de gouden koers. Maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met die tweede plaats. De schaatsters Joy Beunen, Marijke Groenewoud en Irene Schouten zijn in Calgary wereldkampioen geworden op de ploegenachtervolging. Bij de mannen kwam Nederland niet verder dan de vijfde plaats op de ploegenachtervolging. Het goud was voor Italië. En de Nederlandse waterpolisters zijn op het WK in Doha geëindigd als vijfde. In de strijd om de vijfde plek werd Australië vrijdag met 10-8 verslagen. Daardoor kan Oranje Qatar toch nog een beetje met opgeheven hoofd verlaten, zou je zeggen. Nederland werd bij het vorige WK nog kampioen, maar strandde dit keer in de kwartfinales tegen Hongarije. Dat land verloor dan weer vanavond de finale van Amerika. Tellem Griekspoor heeft net als vorig jaar de halve finales van het ABN AMRO Open bereikt. Hij was in Ahoy de Fin Russofiori in twee sets de baas. Morgen speelt Griekspoor tegen Sinner of Raonic. Ja, die partij is nog gaande. Willem II dan is een grote stap dichter bij de terugkeer in de Eredivisie. De koploper in de Eerste Divisie heeft met 2-1 gewonnen van achtervolger ADO Den Haag. Roda JC is door een 3-2 winst op FC Emmen de nieuwe nummer 2, maar wel met een achterstand van 7 punten op Willem II. Borussia Dortmund moet in de dubbele ontmoeting met PSV in de Champions League de spits Sebastian Haller missen. De spits staat de komende weken langs de kant met een enkel blessure. Haller won zondag nog de Afrika Cup met zijn thuisland Ivoorkust. Maar in die wedstrijd kreeg hij last van zijn enkel. De vrouwen van FC Twente hebben zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de beker. Twente won met 4-0 van AZ. Ook Fortuna Sittard bekert verder dankzij een 2-1 zegen op PEC Zwolle. En die wedstrijd tussen Sinner en Raonic die is bezig in Ahoy. Marcella, hoe staat het daar? Ja, ik kijk toch wel met een beetje verbazing. We gingen weg, 3-2 Sinner. Ik denk, nou, dat gaat toch wel vrij snel worden. Maar ja. Hij is teruggebroken, Sinner. Dus het is 3-3 in de eerste set. En ik vind Milos Raonic eigenlijk heel goed spelen. Die service, oké, is buitengewoon. Maar hij staat ook uit te delen met die voorhand. Ja, het ziet er niet allemaal prachtig uit. Het is geen puntgave techniek, maar het werkt wel. En hij is natuurlijk een reus van een man met heel veel power. En zelfs Jannik Sinner heeft daar erg veel moeite mee. 3 gelijk in de eerste set. 40-15 nu voor Raonic. En dan komt er weer ineens. Het is onvoorstelbaar. 4-3 voor deze lange Canadees die het buitengewoon goed doet. Verrassend goed. En Sinner moet er maar een antwoord op zien te vinden. Never. thee van The Indian. Hij liep al eerder ruim 3000 kilometer door Australië op zijn blote voeten. En nu staat de Barefoot Dutchman aan de vooravond van opnieuw een monstertocht. Anton Notenboom start morgen aan een wandeltocht door de Verenigde Staten, van west tot aan de oostkust. En dat allemaal om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van mannen. En uiteraard, wederom, moeten we nog even bij zeggen, op blote voeten. En die blote voeten van jou, Anton, waar staan die nu? Die staan op dit moment bij de Hollywood Walk of Fame. Met okay. Alle grote sterren om me heen. Maar dan in de vorm van letterlijke sterren in de vloer. Ja, jij begint gewoon eventjes met een beetje een toeristisch momentje. 2 jaar geleden liep je al door Australië, ik zei het al, met hetzelfde doel. Aandacht voor de mentale gezondheid van mannen. Ik heb wat foto's gezien van jouw voeten destijds. Het lijkt mij niet zo'n heel goed idee om dat nog een keer te doen. Waarom vond je dat wel? Nou ja, het is eigenlijk voor mij nu zo simpel als het gebruik van 2 blote voeten en wilskracht om er voor een verschil voor anderen te kunnen zorgen. Dus voor mij is het eigenlijk meer een waarom zou je niet doen? En daarmee kan ik ook juist aantonen van ja, wat er ook je leven ingeslingerd wordt, hoe zwaar het ook kan worden, hier kom je uiteindelijk doorheen. En dus ook weer ja, een nieuwe tocht aangaan. Ook dit komt weer uiteindelijk tot een einde. Maar het mag wel voor heel veel betekenis zorgen voor andere mensen. Ja. Waarom is er volgens jou te weinig aandacht voor dit onderwerp? Laat ik het simpele voorbeeld geven dat de nummer 1 doodsoorzaak in Nederland voor jonge mannen zelfmoord is. En daar hoor je eigenlijk helemaal niks over. Dus het is eigenlijk een heel groot iets. Het gaat heel veel mensen aan, alleen je hoort er niks over. Waardoor heel weinig mannen zich veilig voelen om ook echt zich uit te spreken dat ze hulp nodig hebben. En ja, dat wil ik hiermee doorbreken. Ja, meer aandacht is natuurlijk nogal een beetje een breed begrip. Wat hoop je concreet te bereiken met deze tocht? Bijna 5000 kilometer op blote voeten. Ik zamel geld in en genereer aandacht voor organisaties die zich hiermee bezighouden. Zodat echt direct ook mannen geholpen kunnen worden. En dat doe ik nu zelf met de campagne Brave Men Talk. En door het zelf het goede voorbeeld neer te zetten, dus door zelf ook mijn verhalen te delen, mijn tools te delen, hoop ik daarmee een veilige ruimte te creëren voor anderen om te voelen, oké, maar als hij het kan, dan kan ik het ook. Dus dat echt de directe man die dit verhaal volgt, ook echt direct hiermee geholpen kan worden. Hey, en Anton, misschien een beetje een rare vraag, maar waarom moet dat op blote voeten? Het is iets geks, iets wat buitengewoon is, wat het trucje doet om de aandacht te trekken. Ja. En met name nog belangrijk om het te houden. Ik heb heel lang in Australië gewoond waar ik regelmatig op blote voeten liep zonder erover na te denken. En dat uiteindelijk werd eigenlijk een beetje het middel om dus de aandacht te trekken en te houden. En het mooie is gewoon, het is een beetje, ik noem het altijd een paperclip momentje. Het is gewoon zo simpel als dat, wat nu het trucje doet om... bijvoorbeeld bij jullie in de uitzending te komen. Als ik het op schoenen had gedaan, had je niemand erover voor, denk ik. Het werkt. Nou, ik vind 5000 kilometer lopen op schoenen ook gewoon een prestatie. Hoor. Maar goed, zou ik ook niet aan beginnen. Maar goed, mentaal gesproken, hoe bereid je je voor? Of hoe ga je er zelf mee om? Want het zal niet altijd even plezierig zijn, zoals je er nu over vertelt. Nee, zeker niet. Nou, en dat is natuurlijk ook een beetje wat ik wil laten zien. Ik bereid me eigenlijk helemaal niet voor. Ik zorg gewoon wel dat ik zelf fysiek en mentaal mezelf gewoon sterk hou. Maar eigenlijk bereid ik me helemaal niet voor op zoiets groot. Juist om aan te tonen van het leven gaat ongeheid een keer iets groot jouw leven ingooien. Wat gewoon moeilijk is om mee te moeten dealen. Maar dat je daar dus doorheen komt. Dus ook eigenlijk is heel droog aan zoiets heel groots beginnen. Het gaat ongelooflijk veel pijn doen. Het gaat moeilijk worden. Ik ga lopen klagen als een malle. Uh-huh. Maar tegelijkertijd ook om aan te tonen aan het einde van de dag ben je weer een dag dichterbij om daaruit te komen. Dus ook geen voorbereiding, want dat weet ik gewoon niet altijd. Nee, en hoeveel dagen ga je deze carousel door, zal ik maar zeggen, van mentale gevechtjes? Dat zal om en nabij de 240 dagen zijn. Dus het gaat ongeveer 7 tot 8 maanden duren. Ja, flinke wandeling. Nee, doe even normaal, Anton. Ja, kijk, en precies die reactie zorgt er wel voor dat mensen denken... wow, oké, maar dit wil ik wel even zien, dit wil ik wel even volgen. Ja, nou, ik waardeer het zeer. Dank voor jouw paperclip inzet. Ja. Succes ook. Zet hem vooral heel erg op. Maar ja, dat zullen heel veel mensen je toewensen. Anton Notenboom, morgen dus van start. Dankjewel dat je ons even te woord wilde staan aan de vooravond daarvan. Dankjewel voor de ruimte. Misschien nog over een dag of 100 nog een keertje bellen met Anton. Goud en een nieuw Nederlands record voor Femke Kok op de 500 meter bij het WK afstanden in Calgary. En zij was na afloop zelf ook verrast over haar eigen prestatie. Het was zo'n opluchting toen ik over de finish kwam. En ja, dat het zo hard was. Die tijd, daar ben ik vooral echt mega blij mee. Nederlands record. Ja, supermooi. Ja, dus ook best wel een dikke hap er weer vanaf. Dus ja, super fijn dat ik nu gewoon mijn beste race van het seizoen reed. Ja, en je zei vanochtend, de opening, daar ligt de sleutel. Daar heb je op getraind de afgelopen weken. 10:31. Daar had je vooral voor getekend, neem ik aan. Ja, dus mijn snelste opening ooit. Dus ja, ik weet niet, ik was aan de ene kant heel zenuwachtig vandaag. Maar ik had er ook heel veel zin aan. En toen stond ik aan die start en dacht ik, ik wil gewoon die titel verdedigen. Ik was zo gebrand. En dat heeft wel echt geholpen, want ik was meteen fel weg. En dan rij je zo'n opening en dan weet je dat je dat nodig had op weg naar de titel. Maar hoe gaat dan de rest, ook in jouw hoofd? Nou, ik moet zeggen, ik had het er net ook met Gerrit. Ik weet niet eens hoe ik die buitenbocht heb gereden. Ik was alleen maar bezig dat ik bij Kimmy moest blijven, naar toe moest jagen. En ja, dat is gelukt. En toen hoorde ik Gerrit nog op de kruising nu diep zitten, die laatste bocht in. En toen, ja, dat ging eigenlijk best oké. Dus ja, mooi. Het voelde ook gewoon tijdens de rit, voelde het echt goed. Dus ik wist dat er wat mogelijk was. Ja, je zei dat je niet helemaal relaxed was vandaag. Die laatste rit speelde dat mee. Ik bedoel, je wist dat je wat voor tijd je moest rijden. Maar dat kan je ook op de keel slaan dan, hè? Ja, dat maakt het wel extra spannend. Maar ook alweer heel mooi, want als je nu dan wint, dan weet je wel meteen dat het genoeg is. Maar het is inderdaad wel spannend, want je ziet iedereen voor je de tijden rijden. Ik had nu wel zoiets van, oké, het zit erin. Maar ja, als je dan heel hard voor je wordt gereden, kan je daardoor worden afgeleid. Maar dat heb ik niet gedaan. Je hebt het al zo lang over die opening dat het een keer goed moest gaan. Je had natuurlijk deze race ook de hele tijd in gedachten. Het is nu gelukt. Is deze titel daardoor misschien ook wel mooier dan die van vorig jaar? Omdat het nu zo ontzettend mooie race was. Ja, zeker. Nou, vorig jaar was heel bijzonder. En dat vind ik nog steeds de mooiste in een full T-off. En ook omdat mijn familie er dan bij is. Die zijn er nu niet, maar die hebben denk ik ook wel op de bank meegeleefd. Dus, maar ja, het is alsnog super mooi, want het was nu extra spannend. Omdat ik het hele seizoen best oké, ja, goed deed, mede op de 500. Dan wil je het nu ook gewoon laten zien. Dus er was wel meer druk. Maar ik ben blij dat ik daarmee om kan gaan. Sinner tegen Raonic. Marcella Mesker gaat volgens mij gelijk op. Maar ik keek in mijn ooghoek net eventjes op het scherm. Hier zag ik hem nou op de grond liggen, die Raonic. Ja, ja, dat verbaast dan weer niet. Want ja, zijn bijnaam is de man van glas. Die heeft zoveel blessures gehad in zijn carrière. En ja, ik denk als we al zijn retirements eens gaan optellen, dan kom je tot heel wat. Dus het was even vrezen wat er aan de hand was. Maar ja, hij zal wel een pijntje voelen. Want ja, zoals gezegd, 5 toernooien vorig jaar. Eigenlijk half stoppen. Hij is ook niet al te fit. Er zit vet. Ja, je weet wat ik wil zeggen. Hij is een beetje zwaar. Dus ja, het is ook niet zo gek dat hij misschien niet helemaal fit is na 2 wedstrijden in dit toernooi. Want dat is in 4 jaar niet gebeurd dat hij een kwartfinale heeft gehaald. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Maar voorlopig, ja, die service houdt hem in de race. Hij staat 5-4 voor. En Sinner ziet er een beetje, ja, hoe zeg je dat, lost uit op de baan. Hij kijkt af en toe naar zijn coach. Ja, wat moet ik eigenlijk doen? Het is natuurlijk ook niet lekker tennissen tegen een speler die alles of niks slaat. Hè? En waarbij je de service om je oren krijgt. Het is heel vervelend tennis. Je krijgt geen enkel ritme. Dus ook voor Jannik Sinner, de Australian Open kampioen, is dit niet makkelijk. 5-4 voor Raonic. Sinner gaat serveren. Klein beetje druk op zijn service. Want ja, hij moet die achterstand zien goed te maken. Ja. Het Eredivisie voetbal van vanavond, PSV Heracles, werd een simpele 2-0 zege voor de koploper. En de rode kaart van Limbombe al binnen een kwartier maakte de klus niet makkelijker voor Heracles. Keeper Michael Brouwer wist dat die wedstrijd toen eigenlijk al gespeeld was. Ja, je moet ook in een bepaalde mate weten waar de kwaliteiten van een tegenstander ligt. En wij ook weten waar je eigen kwaliteiten liggen. En wij hadden wel het idee dat we met 11 man in bepaalde ruimtes konden komen. Maar als je met 10 man komt te staan, dan moet je dat ook niet gaan willen doen. Moet je niet naïef in zijn. En dan zo lang mogelijk op 1-0 proberen te houden en hopen op een uitbraakje. Nou, dat is niet gelukt. En dan kom je in die kleedkamer, dan zit Limbombe daar. Hoe gaat dat dan? Is iedereen dan boos of teleurgesteld? Of laat u het maar gewoon zoals het is, want het is nou eenmaal zo? Ik heb het moment überhaupt nog niet gezien. Maar nee, ja, je kan, heeft allemaal geen zin om daar iets over te zeggen. Want het is gebeurd. Het gaat niet veranderen. Het enige waar wij naar moeten kijken is hoe we het in de tweede helft aan gaan pakken. Het is eenmaal een feit dat het dan zo is. Is het dan nog lekker dat je als keeper kunt onderscheiden? Ja, lekker. En ook wel belangrijk voor het gevoel wat je overhoudt naar deze wedstrijd. Als je hier een oorwassing krijgt, dan ja, neem je toch ook een ander gevoel mee naar volgende week. En dat hebben we ook wel aangestipt van niet in de war raken als we tegen doelpunten krijgen. Maar wel in het plan blijven investeren in de wedstrijd om hiermee ook een gevoel mee te nemen naar volgende week. En ik denk dat we dat bij Vlaag wel goed hebben gedaan. Ja, wat de Heracles-trainer Erwin de Looy betreft, had zijn ploeg die wedstrijd gewoon met 11 man volgemaakt. Want hij vond het niet terecht dat Limbombe een rode kaart kreeg voor die tackle die hij inzette op Luc de Jong. Ja, ik vond het vrij zwaar gestraft. Maar ja, ik ben waarschijnlijk de trainer van Heracles, dus misschien vindt de andere trainer het wel een terechte rode kaart. En het enige wat je dan niet moet hebben is dat iedereen hier weggaat. Nou, dat was een verloren avond, want dat dreigt van tevoren al. Iedereen die hier op bezoek komt, dreigt een verloren avond te krijgen. En dat is wat je niet mee wil nemen. Nee, nou ja, uiteindelijk is het wel een verloren avond. We hebben natuurlijk geen punten. En we zijn Brian in ieder geval voor 1 wedstrijd kwijt. Dus dat is verloren. Maar ik heb net ook in de kleedkamer wel gezegd, we hebben natuurlijk best wel veel tegendoelpunten gehad dit seizoen. Omdat ik vind dat we vaak niet mannelijk hebben verdedigd of niet goed hebben samengewerkt in het verdedigen. Nou, dat heb ik vandaag in ieder geval wel gezien. En dat moesten we ook doen om een beetje te overleven. Nou, ik was wel blij dat het team dat in ieder geval wel liet zien. Dus misschien is dat voor ons wel een goede basis om mee verder te gaan voor de rest van het seizoen. Frank Wielaert pak ook nog even met de andere trainer, PSV-trainer Peter Bos. Peter, ja, de hele wereld wil voor deze wedstrijd al over Borussia Dortmund beginnen. En dan krijg je na een kwartier dat de tegenstander een rode kaart krijgt. Hoe lang duurt het dan bij jou voordat je Dortmund in je hoofd hebt zitten? Ja, op dat moment. En want dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk die wedstrijd beslissen, zodat je kunt wisselen en gaan rekening houden met die volgende wedstrijd. Duurt het dan te lang voordat het eigenlijk echt komt? Die 1-0 is wel fijn, maar daarna? Ja, maar op die manier zit ik dan niet te kijken. Maar goed, we maakten de 1-0. Het bleef heel lang 1-0. En voordat we die 2-0 pas maakten. Dus dan is het wel anders. Maar ook bij 1-0, ze hebben een paar keer een uitbraak gehad. Maar het was niet echt zo dat we iedere keer dat het iedere keer gevaarlijk was. En wij bleven toch wel veel kansen bij elkaar spelen. En die maakten we niet. Maar goed, uiteindelijk maken we die 2e. En toen was het wel gespeeld. Ja, ik zag aan het einde van de eerste helft even een shot van de bank. En toen zag ik je zitten en toen dacht ik in je gezicht te lezen, blij met 1-0, niet helemaal gelukkig met de wedstrijd op dat moment. Blij met 1-0? Ja, gewoon dat het 1-0 was, dat je in ieder geval voorstaat. Oh, nou, nee, maar goed, deze wedstrijd was vrij rustig, omdat we nogmaals tegen 10 man speelden en ik niet het idee had dat zij het ons heel moeilijk zouden maken. Die tweede helft. Ja, het enige wat je dan nog moet doen is even die wedstrijd beslissen. Dat gebeurt eigenlijk vrij gemakkelijk. Jawel, maar we moeten natuurlijk wel meer scoren. Als je tegen 10 man speelt en je speelt thuis. En we hebben die kansen natuurlijk ook wel gehad. Maar goed, dat gebeurt wel eens dat ze dan niet erin gaan. Ja, dat kan vandaag, want je krijgt er genoeg. Dan ga ik weer naar dinsdag. Dan is het zo'n wedstrijd. Dan kun je je niet veroorloven om zoveel kansen te missen. Dan mag je al blij zijn als je de helft van die kansen krijgt. Ja, maar goed, als we dan ook met 2-0 winnen, ben ik ook tevreden, hoor. 500 meter bij de mannen. Sebas met Jenning de Bo klaar voor de start. Ja, en af, maar dat af was iets te vroeg. Hij maakte de valse start. Jenning de Bo, de 20-jarige Groninger die dit seizoen is doorgebroken, wilde te snel weg bij die rode startlijn die aan de andere kant van de hal ligt. Valse start dus voor hem. De man die eigenlijk ongeslagen is op titeltoernooien bij de senioren, want hij debuteerde dit jaar op de NK-afstanden. En daar won hij de 500 meter. Ruim een week later, het Europees kampioenschap in Tielf, won hij ook de titel. Pakte hij dus de Europese titel op de 500 meter. Als hij die lijn doortrekt, kan hij de tweede Nederlandse wereldkampioen ooit worden op de 500 meter bij de mannen. Alleen Jan Smeekens werd dat 2017 alweer in Korea. Hij neemt het op en nu is hij wel goed weg, gelukkig, tegen de Olympisch kampioen. kampioen van 2018. Hoor waar Lorentzen. Mark Tuitert kijkt inmiddels mee. Kijk, daar gaat hij. Hij moet nu door versnellen. En die ziet dat Jenning de Boot doorkomt naar 100 meter in 9,79. Mark Tuitert. Je hoopt hier eigenlijk een 9,6. Het wel eens een fenomenale binnenbocht die hij hier even aanzet. En hij komt met volle vaart de kruising op. Kruis naar buiten. Harvard Lorenz rijdt wel dicht achter hem. Maar dat is niet het allerbeste teken. Het komt hier die buitenbocht door. Hier moet hij doorversnellen. Laatste 100 meter nu voor Jenning de Boot. Hij ligt voor op Harvard Lorenz. Maar die komt in de buurt. Sterker nog, die gaat er voorbij. De Boot probeert weer voorbij de Noord te sprinten. En dan komen ze tot de tweede en derde tijd tot nu toe. 34-55 en 34-57. En tweede is dan Lorentzen en derde de Bo. Lorentzen die dus de Bo toch nog net voorblijft. Snelste tijd trouwens staat op naam van een Koreaan, Sang-yok Cho. 34-45 en dat was voor Cho bijna een persoonlijk record. 23 jaar jong, bleef daar maar 100ste van verwijderd. Ja, Mark, wat vind je dan van het rijden van de Bo? Het is net niet de power die hij had op het EK. Eigenlijk wil je de opening 1-2 tiende sneller zien. En ook die magistrale ronde die hij in huis heeft, heeft hij nu net niet. Het is allemaal net niet. Het is niet slecht, maar net niet. Hij rijdt die 34-57 in Tiofoe. 2 keer 34-4, anderhalve maand geleden. Dat zegt eigenlijk alles. Ja, en Jenning de Boot die krijgt er dus, of die heeft beet, geen derde titel op een rij te pakken naar die Nederlandse en die Europese titel. Dat zou ook wel wat geweest zijn, zeg. Trouwens, in de wereldbekers dit seizoen geen enkele Nederlander op het podium. Dat was toch ook een teken aan de wand. Nu gaan we kijken naar de tweede Nederlander meteen. De 21-jarige krachtbonk uit Ommen, Stefan Westenbroek. Die het seizoen slecht begon. Zich niet wist te kwalificeren voor de wereldbekers bij het NK onderuit ging. Maar toen in de tweede serie snel reed, waardoor hij zich kwalificeerde voor dit wereldkampioenschap. Neemt het op tegen Cooper McLeod uit de Verenigde Staten. Westbroek 34-39 gereden in Salt Lake vorige maand. Persoonlijk record open nu in 69. En ja, dat is prima. De snelste opening tot nu toe. En hij gaat naar de eerste buitenbocht. Een heerlijke kruising. Dit tegemoet. Gaat een mooie kruising worden. Hij zit McLeod op de hielen. Schaatst al naar de Amerika toe. Die gaat naar de buitenbocht. Nu die binnenbocht goed aansnijden. Dat doet hij. Hij kruipt heel snel naar de blokken. Houdt hij hem? Houdt hij hem? Ja, hij houdt hem heel mooi uit. Hij houdt hem heel mooi. Nu de laatste 50 meter al voor Westerbroek. Die onderweg is naar een goede 34er, denk ik. 34-41. Dat is de snelste tijd tot nu toe. Het is net geen persoonlijk record. Daar blijft hij 200ste van een seconde van verwijderd. Maar Stefan Westerbroek gaat aan de leiding na 5 van de 12 ritten op de 500 meter. NPO Radio 1. 1 minuut over 11:30. Ewout de Jong met de hoofdpunten van het nieuws. Oud-president en zakenman Donald Trump moet een boete betalen van meer dan $354 miljoen... voor het misleiden van banken en andere financiële instellingen. Verder mag hij de komende 3 jaar geen ondernemingen leiden. Volgens de rechter in de staat New York zei Trump dat zijn vermogen $3,6 miljard hoger was dan het in werkelijkheid was. Meer dan 30 Palestijnse medewerkers van de VN-organisatie UNRWA hebben meegewerkt aan de aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Het zijn er veel meer dan Israël eerder zei. Vorige maand stopten veel landen de financiering van de organisatie. Veel gijzelaars van Hamas zijn dood, zegt de gewapende tak van de terreurgroep. De gijzelaars die nog wel leven, zouden in extreem moeilijke omstandigheden zitten. Hamas zegt dat het tientallen keren heeft gewaarschuwd voor het gevaar dat de gijzelaars lopen, maar dat Israël dat heeft genegeerd. Op de Dam in Amsterdam en bij de Russische ambassade in Den Haag hebben mensen de Russische oppositieleider Navalny herdacht. Die overleed vandaag in zijn strafkamp in het noorden van Rusland. Westerse landen zeggen dat president Poetin verantwoordelijk is voor de dood van Navalny. Langs de lijn en omstreken. Nog een klein half uur deze uitzending. Natuurlijk de ontknoping van WK-afstanden 500 meter voor de mannen in Calgary. En de kwartfinale op de ABN AMRO Sinner tegen Raonic. En daarover gesproken, hiervoor kon u luisteren naar de partij van Tellen Griekspoor. Die heeft de halve finales van het ABN AMRO Open bereikt. Makkelijk ging dat niet. Griekspoor won in 2 sets van de Fin Emil Ruusuvuori. En zegt na afloop genoten te hebben wel van die wedstrijd. Ik kan het blijven zeggen, maar dit is waarom ik tennis, dit is waarom ik elke dag train. Ik geniet hier enorm van en om dan zo'n wedstrijd winnend af te kunnen sluiten is heel bijzonder. Ja. Wat voor wedstrijd was het voor je? Een moeilijke wedstrijd. Iemand die vol voor zijn shots gaat, dat weet ik. Ik had al 4 keer van hem gewonnen. Dat brengt toch ook een bepaalde druk met zich mee. Je verwacht ook dat hij toch weer wat anders gaat doen. Laatste keer dat ik van hem won, deed hij wat anders. Speelde hij heel veel langs de lijn. Vandaag, ja... geen idee eigenlijk wat zijn spelplan was. Ik denk sowieso niet van zijn lijn afkomen. Maar ik denk dat hij weinig antwoord had op mijn backhand slice, iets ruimere voorhand. Ik denk dat ik het goed heb opgemixt. Is dat jouw plan ook? Ja, zeker weten. Hem ontregelen, dat is zeker het plan. Hem van zijn lijn afkrijgen. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Ik denk dat hij heel veel makkelijke service games heeft gehad. En ik weet ook dat hij... Nou ja, zodra je naar 3-3, 4-4 gaat, dat hij iets shaky wordt aan die voorhandkant. En ja, dan ga je 1-2 kansen krijgen. Die moet je pakken. En ik denk dat ik dat vandaag heel goed gedaan heb. Wat is je grootste winst? Nou, ik denk om terug te zijn hier in de halve finale. Er staat toch druk op zo'n wedstrijd. Je wint gisteren van een top 10 speler. Vandaag op papier moet je misschien winnen. Maar je speelt tegen een hele goede jongen die van heel veel goede jongens wint. Die denk ik hoger hoort te staan. Dus ja, daarmee gewoon heel blij hoe ik daarmee ben omgegaan. Toch wat druk. Weer mijn eigen service games heel erg goed ingevuld. En daar ben ik heel tevreden mee. En dat je weer een tiebreak wint, wat zegt dat je? Nou ja, dat zegt dat ik onder druk de juiste dingen doe. Dat ik het weer zelf ben gaan halen. Ik speel een paar goede punten in die tiebreak. 1-2 missetjes van hem die ook wel meezitten. Daarin zie ik denk wel weer dat ik, zodra het belangrijk wordt, dat ik toch beter word. En dat de tegenstander misschien iets shakier wordt. Dus ja, dat is wederom een mooie bevestiging. En het laat zien dat ik op de belangrijke punten de juiste dingen doe. Twee wedstrijden voor de titel. Hoe is het met de fysiek? Fysiek is het goed. Gisteren lange pot gehad, maar toch wel heel veel serveerwerk. Dus het is niet heel veel rallies geweest. Ik heb wederom, ik denk dat ik een kleine, 22 uur heb om te herstellen. Dat ga ik zeker doen en ik kijk heel erg uit naar morgenavond. Hopen op Sinner? Nou, dat weet ik niet. Je hebt altijd gezegd in de grotere stadions tegen de grote spelers, daar wil ik me mee meten. Nou ja, laten we het dan maar doen. Revanche van vorig jaar. Het is gewoon de te kloppen man op dit moment. Veruit de beste, tenminste veruit de beste speler op dit moment. Iemand met heel veel vertrouwen. Maar om wederom de kans te krijgen om op zaterdagavond in Ahoy tegen hem te spelen. Doet me veel en daar ga ik alles aan doen. Tellem Griekspoor was dat. En wie zijn tegenstander wordt, dat wordt zo langzamerhand wel duidelijk, Marcella. Nog niet zo, hoor. Vraagteken, sorry. Wordt dat zo langzamerhand al duidelijk? Oké, 6-6 in de eerste set. Nee, het is niet duidelijk. Ik vind Sinner helemaal niet best spelen. Toch ook wordt hij een beetje verrast door Raonic. Het staat dus 6-6. Sinner had de eerste break, maar werd onmiddellijk teruggebroken. En ja, die Raonic met een paar goede services heeft 2 setpoints gehad op de laatste service game van Sinner. Die werden weggepoetst. En nu begint Raonic met een ace in de tiebreak. Dus het is nog helemaal niet gezegd wie de tegenstander van Griekspoor wordt. Voorlopig 6-6 in de eerste set. Sebastian Timmerman, Calgary, 500 meter bij de mannen. De derde Nederlander in de baan. En dat is Janno Botman. En de Nederlander die we als tweede in de baan zagen, Stefan Westerbroek, staat nog altijd bovenaan. Sang-Yok Choi op plaats 2. Håvard Lorentzen op de derde plaats. Maar Stefan Westerbroek met zijn 34-41. Net geen persoonlijk record. Wel op 1. 34-35 is het persoonlijk record van Janno Botman. Die nu de starthouding inneemt. Blijft stilstaan en nu gaat opnemen tegen de boomlange Pool Marek Kania. 25 jaar. Die bij de laatste wereldbeker in Quebec op de tweede plaats eindigde. Het ziet er altijd een beetje moeizaam uit bij Kania. Een beetje slungelig. Maar hard gaat het wel. 9,69 bij hem. 9,70 voor Janno Botman. En hij is nu een richtpunt voor die Kania op de kruising. Want komt uit de binnenbaan. Gaat naar de buitenbocht toe. Ziet er niet heel erg supersterk uit bij Botman. Daar komt Kania. Die heeft moeite in die binnenbocht. Ja, dat lange lijf houdt dat maar eens onder controle. Met die snelheden van tegen de 60 per uur. Is wel voorbij Botman gekomen. Maar die keer terug en wint de rit. Maar de tijd valt tegen. 34-62, achtste. Daarvoor kom je niet, Mark, uit het na wereldkampioenschap. Dat valt tegen. Janno Botman gaat eigenlijk al een beetje de fout in na de eerste 100 meter. Hij laat de slag lopen om goed uit te komen voor de eerste bocht. En dat was al te safe, te veilig. Het is niet wat je verwacht op een WK of wat je wil op een WK. We krijgen nog 4 ritten op deze 500 meter. De grote favoriet en de titelverdediger. Zijn familie, zijn vader, zijn moeder zitten vlak bij ons. Iets rechts van ons. De familie Stoltz, de ouders van Jordan Stoltz. Ja. Jij geniet van hem als je hem ziet rijden. Is die voor jou vandaag ook weer de grote favoriet? Hij is de topfavoriet. Het is waanzinnig om die man te zien schaatsen. Hoeveel snelheid hij weet te genereren uit zo'n binnenbocht. We gaan wederom een laatste binnenbocht van hem zien. Vorig jaar ook op de weken afstand. Ik stond op het middenterrein en ik keek ernaar en ik dacht, hoe is dit godsnaam mogelijk? Hoe kun je met die snelheid boven de 60 per uur zo hard en zo makkelijk, zo rustig en kalm door zo'n bocht heen? Ja, dit is perfectie. waren de bochten van Femke Kok toen ze, nou wat is het, een half uur geleden ongeveer wereldkampioene werd in een Nederlands record net zo mooi? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ja, Femke Kok is ook zo'n styliste. En de rit die zij reed, die was ook perfect. Ja. Eigenlijk de perfecte 500 meter. Na een seizoen waarin ze goed was, terwijl u het startschot hoort van de rit van Zurek en Magnussen, rit 9. Na een seizoen waarin ze goed was, solide was, wereldbekers won. Maar die piek was er niet. Ze heeft dat pieken wel tot in de perfectie uitgevoerd deze winter. Verrast je dat? Nou, dat verrast me niet helemaal. Vorig seizoen was ze instabieler, werd ze eigenlijk, toen wel niet verwachte wereldkampioen. Dit seizoen is ze stabiel, heeft ze gewerkt aan de basis. En weet ze eigenlijk al de hele tijd, ik wil die wereldtitel winnen. Daar heeft ze alles op gericht. Met het hele team zijn ze daar naartoe gaan trainen. Ze was nog een klein beetje vermoeid en won alsnog. En ze weet, ik kan nog iets terughalen, iets meer uitrusten. Sneller worden in de opening en dat deed ze. Ja, en hier zien we Zurek, 34-11. En die rijdt nu Stefan Westerbroek van plaats 1 af. En Björn Magnussen rijdt Westerbroek ook meteen van plek 2 af. 34-28. 34-11 is een persoonlijk record voor Zurek. 34-28 is een persoonlijk record van Björn Magnussen. Deze twee verrassen mij eigenlijk wel, Mark. Jou ook? Ja, zeker. Ja, de Polen doen het heel goed het hele seizoen eigenlijk al. Dus Zurek kan het, maar 34-11 hier op Calgary is een waanzinnig snelle tijd. En Magnussen, dat vind ik een totale verrassing. Nou, die staan dus nu 1 en 2. Westerbroek op de derde plaats. Zo zit het er dik in dat we een podium gaan krijgen zonder Nederlanders op de 500 meter. Zoals we dat deze winter vaker hebben zien gebeuren. De ploegenachtervolging bij de mannen. Mark, wat moeten we daarmee? Ja, dat is een gebed zonder einde zou je bijna kunnen zeggen. We missen natuurlijk één grote man, Patrick Roest. En de mannen die het dan wel doen, ja, die krijgen het gewoon niet voor elkaar. In verschillende opstellingen, nu ook met Chris Huizinga voorop. Ja, die wisselt af, het loopt niet. Ze krijgen de snelheid er niet in. Het zag er niet eens heel slecht uit, maar het ging gewoon niet hard. Nee. Ja, en dan kom je, kijk even naar Italië. Italië won, het wereldkampioen, onder leiding van Giotto, die op kop rijdt. De kopman die letterlijk op kop rijdt, 8 rondjes lang. En die spuwen vuur, die Italianen. Olympisch vuur, en dat zag je. Ja, en dat is het verschil tussen dat onderdeel tussen winnaar Italië en Nederland. Dat dus niet eens in de prijzen viel. 3 ritten nog. Op de 500 meter. Morishige en Shinyama nu in de baan. En die starten niet in één keer goed. Ja, die druk bij de Japanners is enorm. We moeten 19 jaar terug in de tijd voor de laatste Japanse wereldkampioen. Weet je nog wie dat was? Joji Kato. Ja, in Insel. Toen nog het Insel zonder dak, kun je nagaan. Insel in de open lucht werd Kato wereldkampioen. Maar ze zijn zo goed, de Japanners. Het hele seizoen al zo stabiel. Het is eigenlijk van de zotte dat zo lang duurt. Gaat het hier gebeuren? Dat is de grote vraag. Want met druk omgaan, dat is niet altijd aan Japanners besteed. Morishige start in de binnenbaan. Heeft dus misschien wel het voordeel van de tweede buitenbocht. Want we weten van Shinyama met name, 27 jaar uit Obihiro. Wereldrecordhouder van Tijalf. Of paarrecordhouders. Ja, een paar jaar ouder ook dan zijn opponent. En nu starten ze in één keer wel goed. We weten van Shinyama, die wat missertjes maakt na de start, dat hij niet graag de tweede binnenbocht heeft op de 500 meter. Houdt ook een beetje in. Rommelig begin van Shinyama, maar het gaat wel hard. 9,56 door de eerste buitenbocht heen. Dicht op de blauwe lijn. Waait daardoor een beetje naar buiten. De eerste binnenbocht van Morishige was beter. Die mag nu de tweede buitenbocht gaan rijden. Shinyama lijkt op te zien tegen die tweede binnenbocht. Morishige veel beter. Blijft met gemak Shinyama voor, ondanks die buitenbocht. Shinyama is gezien. Morishige gaat deze rit winnen. En komt er een verbetering van de snelste tijd? Die komt er niet. Hij rijdt de tweede tijd. 34-26 voor hem. 34-11 is de snelste tijd. Blijft de snelste tijd van Zurek. En Shinyama weten we nu al niet op het podium. Nog 2 ritten, Mark. Jij moet terug naar het middenterrein om straks ook je licht te laten schijnen bij de televisiecollega's over deze 500 meter. En om op tijd terug te zijn om daar Jordan Stolz te zien rijden in het laatste paar. Voordat de titelverdediger op de baan gaat komen op de 500 meter. Die 19 jaar jonge Jordan Stolz krijgen we nog de rit tussen Yuma Murakami en Junho Kim. En dus ligt de druk nu op de schouders van Murakami. Als de Japanners tenminste een opvolger willen krijgen voor Joji Kato, die dus in 2005 in trouwens een fel fluoriserend geel pak, ik was dat helemaal vergeten tot ik daar een foto van terugzag, de wereldtitel veroverde. Het Japanse pak tegenwoordig is wit met zwart. Wit op de buik en rug. Zwart bij de armen en de benen. Yuma Murakami is 31 jaar jong. Wist in de wereldbekers dit seizoen nog niet te winnen. Rijdt voor het zo succesvolle team. Team Gold van Johan de Wit. De Nederlandse trainer is dus ploeggenoot ook van Mio Takagi onder andere. En neemt nu de starthouding in deze Murakami. En ook hier een valse start. Hij gaat het opnemen tegen Junho Kim. De eerste beweging was van Murakami. Daar reageerde Junho Kim als het ware op. Maar het is Murakami die de valse start op zijn naam krijgt voor wat het waard is. Want, en dat is al heel wat jaren, er mag maar één valse start per rit zijn. Twee ritten nog te gaan op de 500 meter bij de mannen. Het is Zurich, Morishige, Magnussen voorlopig het podium. Marcella, we verlieten je net tijdens de tiebreak. Hoe is die afgelopen? Ja, het is toch Sinner geworden. 7-6 dus voor de als eerste geplaatste Italiaan. Maar goh, wat een set was dat. Wat stroef en wat moeilijk liep het. Twee setpoints moest Sinner overleven in de tiende game van deze set. En ja, Raonic gewoon erg goed. Gevaarlijk vooral. Alleen ik denk nu na het verlies van die eerste set. Fysiek, ik weet niet of hij het volhoudt om op dit niveau te blijven spelen. Dat denk ik niet. En Sinner zal nu een beetje bevrijding hebben. Want oh, het is zo moeilijk tegen Raonic spelen. Je krijgt geen ritme, je zit niet lekker in je spel. Maar als je een set hebt gewonnen, dan is alles weer veel makkelijker. 1-0 in sets dus voor Jannik Sinner. 7-6 in de eerste set. En we gaan er maar stilletjes van uit dat hij de tegenstander wordt. Morgenavond 19:30 tegen Tellen Griekspoor. Sebastian Timmer, de laatste ritten zijn bezig. Trap die 500 meter. Oeh, ja, wat hoor ik? Ja, Junho Kim die vloog even de binnenbocht uit en raakte bijna zijn tegenstander Murakami aan. En Junho Kim wint wel de rit. Maar ja, door die verprutste tweede bocht wordt het de zesde tijd voor hem. En we krijgen weer geen Japanse wereldkampioen. Want Murakami rijdt de zevende tijd. 34-49 en 34-55 voor Kim en Murakami. Het verrassende podium. Damian Zurek nog altijd op 1. Die heeft dus een medaille, want er komt nog maar een rit. Wataru Morishige, Japan, op 2. Björn Magnussen, Noorwegen, op 3. En Stefan Westerbroek op de vierde plaats. Als we nog één rit krijgen op deze 500 meter bij dit wereldkampioenschap. De titelverdediger komt in de baan. 19 jaar jong uit Kewaskum, Wisconsin in de Verenigde Staten. Jordan Stoltz, de man van de triple vorig seizoen in Tielf in Heerenveen. Jordan Stoltz werd toen wereldkampioen op de 500, de 1000 en de 1500 meter. De afstanden die hij de afgelopen wereldbekers ook steeds won. Twee keer op rij die triple in een wereldrecord in Salt Lake op de 1000 meter. De afstand die we morgen rijden. Nu wil hij zijn tweede wereldtitel gaan behalen op de 500 meter. Jordan Stoltz, die nu zijn arm de lucht insteekt en een hele mooie tegenstander heeft aan Laurent Dubreuil hier uit Canada. Wel van de oostkant van Canada van origine, uit Lévis in Quebec. De nummers 1 en 2 van de 500 meter vorig jaar in Tielf, nu in de laatste rit. Om kwart voor 3 Canada-tijd in de middag. Het is 8 uur vroeger dan in Nederland. En ze zijn vertrokken. Jordan Stoltz is in de buitenbaan. Heeft dadelijk het voordeel van een richtpunt op de kruising. Het nadeel van de tweede binnenbocht. Zij aan zij. Heerlijk eerste 100 meter. 9:45 voor beide heren. Gelijk opgaand in de eerste 100 meter. Dubreuil nu op de kruising. Beide armen los. Stoltz jaagt. Stoltz heeft meer snelheid. We gaan richting de 60 kilometer per uur. En nu moet hij weer zo'n hele mooie bocht uit zijn benen toveren. Maar dat gaat minder goed dan vorig jaar. Een kleine hapering, maar hij komt er goed uit. Hij kijkt onder zijn arm door. Hij is Laurent Dubreuil voorbij. Is Jordan Stoltz op weg naar de tweede wereldtitel. Ja, 33-69. Dat is een baanrecord hier in Calgary. En de tweede tijd ooit gereden. Alleen het wereldrecord van Pavel Kuliznikov is sneller. De 33-61. Wat een tijd om je tweede wereldtitel mee te behalen. En wat reageert hij er onbewogen bij en koeltjes bij. Niet de gebalde vuist zoals we zagen bij Femke Kok. Hij is een coole kikker, Jordan Stoltz. Maar wint in 33-69 voor het tweede jaar op rij. De wereldtitel dus in een Amerikaans record, in een baanrecord. Dubreuil 33-95 naar het zilver. Zurek het brons. Stefan Westerbroek op de zesde plaats, de beste Nederlander. Maar het is Jordan Stoltz, de Jet. Wie gaat deze man stoppen deze dagen hier in Calgary? Die zijn tweede wereldtitel op een rij pakt op de 500 meter. Tweede tijd ooit gereden, 33-69. Ja, Ragnar Niemeyer is hier aangeschoven voor de Eredivisie. Die vindt het een top bijnaam, de Jet, Sebastian. Zeker, top. Helemaal goed. Dankjewel, Sebastiaan, vanuit Calgary. PSV heeft speelronde 22 vanavond met succes afgetrapt. Ook Heracles Almelo moest eraan geloven, werd met 2-0 verslagen. En dat moet de opmaat worden naar hopelijk een mooi voetbalweekend. Want er staan dit weekend nog 8 duels op de rol. De belangrijkste of meest opvallende nemen we met je door. En daarvoor is commentator, je hoorde hem al net, Ragnar Niemeyer aangeschoven. Ja. Ragnar, welkom. Dank je. Laten we de ranglijst eens een keertje op zijn kop gooien. Laten we beginnen in de staart. De nummer 18, Vitesse, speelt in het Gelredam tegen de nummer 17, FC Volendam. Is dat dan een wedstrijd om naar uit te kijken? Nou ja, gezien het feit dat de spanning bovenin natuurlijk wel weg is. Hè. PSV weer gewonnen vandaag. Is het wel eens interessant om onderin te gaan kijken. Het zijn toch de hekkensluiter en de nummer 17, hè, Vitesse en Volendam. Twee ploegen die onherroepelijk gaan degraderen. Dat gaat gewoon gebeuren. Plus een financieel debakel ook. Aan beide kanten natuurlijk eigenlijk. Hè. Dat geldt bij Vitesse, dat is het meest recent. Dat is natuurlijk van deze week. Colly Perry, die daar niet dat meerderheidsbelang kan krijgen, mag krijgen van de licentiecommissie in Volendam. Dat natuurlijk al dat gedoe heeft met Jan Smit en Jonk. En het geld wat daar al dan niet over tafel moet gaan. Volendam, hè, 1 keer gewonnen in de laatste 12 wedstrijden. Vitesse 1 keer in 14 wedstrijden gewonnen. Ja, ik heb de cijfers van vorig jaar er niet bij gepakt, maar het is echt heel mager. Beide ploegen 12 punten uit 21 wedstrijden, een doelsaldo van min 30. Ja, en dan vraag je je bijvoorbeeld bij Volendam nog af, maar ja, je krijgt het kijkje in de keuken natuurlijk niet altijd. Robert Muren, toch 5 doelpunten gemaakt. Ja, die maakt heel weinig minuten. Die is het kennelijk ook verleerd. Ja, en aan de kant van Vitesse, dan zit je toch een beetje te denken aan sturing, hè? Ja. Ja, ik ben inderdaad een clubman en ik zie de dingen natuurlijk gebeuren zoals ze gebeuren. Dus ja, daar probeer je je te concentreren op daar waar je invloed op hebt. En dat is op het voetbalgedeelte. Daar moet ik invloed op uitoefenen en dat probeer ik te doen. En dat proberen we iedere dag met de staf te doen en de spelers te helpen om toch naar die overwinning toe te kunnen komen. En dat is waar je elke dag heel intensief mee bezig bent. Ja, moedige woorden. Maar denk je dat hij er nog geloof in heeft? Oh, goede vraag. Je moet het uitstralen. Hij zal dat vast wel ergens nog hebben. Het gat is fors naar RKC, de nummer 16. Daar zitten 6 punten tussen. Maar goed, er zijn nog 13 wedstrijden te spelen, inclusief dit weekend. Het is wel een repeterende plaat. Hè? En ik heb het hele gesprekje gehoord van collega Dien. En dan komt er steeds een soort cliché uit. Hè? Je wil zo graag eens iets nieuws horen of iets anders horen. Hij heeft geen scorende spelers bovendien. Hè. Die Miljan Manhoef is verkocht. Ja. Hij heeft heel veel spelers die over de heel zijn. Hè. Dat kun je leuk vinden of niet. Maar Van Ginkel en Prupper hebben Vitesse niet kunnen redden. Die gaan dat niet doen. Easy Mat. Toch de aanvoerder vorige week krijgt dan een rode kaart. Ja, en dan wordt het de hoop gevestigd op Max Meerdink. Ja, een jongen van 20 jaar die wordt gehuurd van AZ. En dat is natuurlijk ook niet eerlijk. Je zou werkelijk niet weten hoe deze ploegen het toch voor elkaar gaan boksen om erin te blijven. Ja, een club waar het dan ietsjes beter gaat, maar ook best wel moeilijk is AZ het Alkmaar. Spelen morgen tegen Fortuna. Jij was vanmiddag in Alkmaar. Hoe was de sfeer is dan altijd de vraag. Nou ja, in principe richting de pers allervriendelijkst met broodjes mooie kipsalade, zoals de voorlichter zei. Mooie kipsalade? Mooie kipsalade. Ik dacht meteen, die moet ik hebben. En ik moet zeggen, het was een hele mooie kipsalade. Maar de prestaties die zijn hopeloos. Niet in de keuken, maar wel op het veld. Ja, want Maarten Martens die krijgt het natuurlijk niet op de rit. Hè. Het is hetzelfde lakende pak als met Pascal Jansen. En het spel is niet goed. Er worden weinig goals gemaakt. Pavlidis zit ook niet in een goede fase. En dan is natuurlijk de vraag aan die Maarten Martens van hoe groot is het vertrouwen met Fortuna Sittard voor de deur? Groot. Ja. Sowieso. Dus we gaan naar daar voor de 3 punten. Ja, en uiteindelijk gaan die ballen er al weer in vliegen. Daar hebben we alle vertrouwen in. We hebben aanvallers die kunnen scoren, die al veel gescoord hebben. En die werken hard om dat weer om te draaien. Nou, ja, je hoort het al een beetje. Er zit natuurlijk heel weinig beleving in. En dat zal wel de persoonlijkheid zijn van Maarten Martens, die we natuurlijk al wat langer kennen. En het vervelende voor hem is een beetje hij zegt gekke dingen die ik niet kan volgen. Bijvoorbeeld over het feit dat Bruno Martens Indy, toch een speler die het tot voor kort wel aardig deed, ook niet super hoor, maar wel aardig, die zit dan op de bank en dan is hij heel tevreden met de houding van Martens Indy. Ja, je zou ook eens kunnen zeggen, ik wil dat hij door muren breekt en dat hij zich verdorie weer in die basis voetbalt. Hè? Want we weten dat hij het kan, of we denken dat hij het kan. Ja, deze week kwam ook de vergelijking met de uitstraling van een dode mol nog ergens voorbij. Ja, als dat soort dingen over je gezegd gaan worden, is dat natuurlijk helemaal niet leuk. Het is ook niet chic. Maar de uitstraling is natuurlijk echt beneden Amsterdams pijl. Het wordt persoonlijk. Hij krijgt veel kritiek. En dan was toch ook wel de vraag vanmiddag van hoe ga je daarmee om? Nou ja, daar trek ik mij niet zoveel van aan. Ik hou me vooral bezig met de dingen die ik wel kan beïnvloeden. En dat is normaal. Wij focussen op ons werk dat we hier samen hebben. En natuurlijk willen we snel nog meer vooruitgang boeken. En dat moet zich uiteindelijk gaan uitbetalen in punten. Je denkt bijna verlos deze man. Ja. Haal hem uit zijn lijden. Ja. Ja. Maar ja, mooie kipsalade, hè? Dus dat is ook wat waard. Goed, zakkenwietjes naar beneden. Ajax, tenminste, geografisch dan, hè? Strijd om de vierde plek met AZ eigenlijk. Ja, dit is een beetje een gekke vraag misschien, maar wat is met Ajax aan de hand de afgelopen weken? Nou ja, ik ben eens gaan kijken, wat is nou de gemene deler waarom het eigenlijk zo slecht is? Maar die boel is gewoon zo lek als een mand. Ajax heeft, als ik goed geteld heb, 31 officiële wedstrijden gespeeld. Ze hebben 3 keer de 0 gehouden. Tegen Fortuna Sittard, tegen Volendam en tegen Vitesse. Dat is wel heel mager. Toch weer die defensie. Ja. We gaan even een uitstapje maken naar het tennis, want Marcella heeft nieuws. Ja, het is voorbij bij 1-1 in de tweede set. Gaf Milos Raonic er de brui aan. Ik zei al, nou, de man van glas, zo vaak geblesseerd geweest. Hij werd al even in de eerste set aan zijn heup, lage rug behandeld. Zag er al niet heel goed uit. En dan verliest hij die eerste set tiebreak. Ik denk als hij gewonnen had, die tiebreak, dat hij door was gegaan. Maar hij denkt, nou, 2 sets, dat trek ik niet meer. En hij heeft opgegeven. Ja, een beetje jammer voor het publiek. Aan de andere kant, fijn dat Sinner toch door is gegaan. Ik denk dat toernooidirecteur Richard Krajicek wel heel tevreden is. Want de halve finale, Griekspoor morgenavond tegen de favoriet Sinner. Ja, dat is een affiche om in te lijsten. Dankjewel, Marcella. Ja, door met de Ajax-NEC. Die geven zichzelf, die laatste NEC, een goede kans op een resultaat. Dat zei NEC-verdediger Philip Sandler. Ik denk als wij gewoon ons spel spelen en als we spelen zoals we de voorgaande weken, niet vorige week, maar de weken daarvoor spelen, dan valt er zeker wat te behalen. Sandler die is de afgelopen weken regelmatig genoemd, ook in combinatie met Ajax. Denk je dat hij dat, ik wil zeggen niveau, maar zo hoog ligt het niveau misschien niet op dit moment aan kan? Jij wil zeggen iedereen kan mee in dit niveau. Nou ja, ik hoorde gisteren Dick Advocaat die zich afvroeg of Zoetalo eigenlijk wel een verdediger was. Of dat hij misschien op het middenveld moest spelen. Misschien moet hij wel helemaal niet spelen. Dat is ook nog een optie. Het probleem van Sandler is natuurlijk, ik zie hem wel lopen met die baard in dat shirt. Ik denk dat het hem wel staat. Maar ja, hij heeft 1 keer in zijn carrière 21 wedstrijden gespeeld. Dat was dan wel vorig seizoen, maar hij heeft wel heel veel last. Te veel last van blessures, hè. Tussen de zomer van 2018 en die van 2022. 1 keer 9 wedstrijden, altijd minder. Dat was op huurbasis bij Anderlecht. Ja, als je zoveel kwetsuren hebt, zou ik daar toch niet aan beginnen. Nee. Te vaak geblesseerd, denk jij. En aan de andere kant, alles is beter dan Zoetalo. Dat klinkt wel heel kort door de bocht, maar... Waar zit je van het weekend? Ik ga naar Fortuna AZ en naar Twente tegen Utrecht. Ik mag naar Vitesse Volendam. Nou, genieten. Gefeliciteerd. Ja, misschien kun je zakje geld meenemen. Dit was Langs de Lijn en Omstreken voor vanavond. Dank voor het luisteren. Veel live sport, mooie momenten en wat minder mooie momenten ook. In ieder geval overmorgen zo met Simone Wijmans. Goedenavond. Dag. De taal is een zee van zand. Dat schrijft dichter Anneke Brassinga in haar boek Crudité. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Ze komt. Als taalschat poëzie van Jules Dilder, op muziek gezet door Rainer Hensel en gezongen door Jan Eilander. En u maakt kennis met een heel bijzondere, nieuwe Nederlandstalige band hier om de hoek. Ochtendmist, zwevend op het water. René Appel bespreekt de TNA van Patty Bracht. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal.